تاس بلغونه کې دا شدید کې دی لکه کوم څه بول څه کینيخه تل تکې نه ده حضرت ښه ده کینه به کینه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من دا قرآن الكريم دا درس في ابتداء كي سآداب أصول بيانو که سره غواړی چې د قران زده کما او د قران خدمت وکم او د الله نږدې بنده جوړ شم دا آداب د آداب لحاظ به کوي اپ اصول باندې به ځان پوهه کوي نو سره لوخ راځي ان شاء الله تعالی دا څنګه سره واده د قران مخې ته به قران زده کوي خو چې موږ ته سو آشان به کوي سره لوخ راځي دور ګران نه دي اوس په تیر شي خلق چیلیو لگئی چراشی دا کلیمه پوانا بیام نی پویا چراشی دا موس چکم موس خلق کو ٹکی پایی نی پیگی دل تا بے چیلہ کے وطاوس انشاءاللہ پورا قرآن کریم ازدہ کئی اب بیا بے سادہ قرآن مجید نبل تا بیانو علم شئی خوش شرط پر کدا چی دیگی آدابو پابندیو کئی اپا اصول بانزان پویا کی گرانم نی دا بیار سر زوتو ہما دغه په داس طریقه خیم چې تاسو ته یاد دی بوډاګان به یاد دی ځوانان به یاد دی نن سار ما سره چې چشپې سار کې دای سره پیرړه خلم بیا د موز نه بعد کله دې زی سو کین موز له سار راځي موز بم کوي پیرړه بم سره اخلي پرونه سبق چې کوم یاد ته و اورما واسه بالکل چې هغه بالکل کرشي دې بیا هم د بس ټیک شانن دا ته یو مشر دلته هغه ګوټ کې ناشته ما ته پرون ته په میډیکل کولای شو نه نن چې ما سروپینو کسان اور نو د ویزو ما وا دا چې ټیګ ویل اصول دا پرون چې موږ ادا بیلو یاد وته مکمل نو که تاسو ځان په کوئی اغوار چې په قران باندې پوه شو نو په دې آداب ځان په کوئی په دې وساسو عملی ورته چې خلی خبرې بنی اول دا اوس چې موږ اصول نن به شروع کوو د ک باندې ځان پوه کوي دور گران دو بسر دو تو ملا که دالی بیتی سی لکه سکول که منگا پاڑی ویر که ایک دون دون دو دن چار و تین دون چین و سات دونی ها چار دونی آٹا و پانچ دونی دست دا دکر دو بسر دو تو ملا انشاءاللہ دا پاڑو پشانتا بیدا سی ادوی منگا تر سولا پاڑی یادی کرو روخو آلی که غصو مزا یادی دی علکان اللہ پاڑی نور دی نو گران آن دا خان قرآن نهایت هستان سو چوی گران دی دا دروغ جن دی که مولا دی که پیر دی که چا لیکلی نو دروغی لیکلی دی چه قرآن گران دی اللہ ویا ما آسان کرده ما پرو پر دیتا تاستا بیانم کرده چه سو که چه قرآن گران دی دا دیر ظالم انسان دی که دا قصد دی وی چه پوی یا وی بیا ظالم دی که نی پوی اللہ دی پوی کن خدا دا ار یو سیس آداب و اصولی کنن پا آغا اصول و پا آغا آداب چه کاروش آسان شی بیا نو آداب نو اون پرو شپک بیان کرده و دا دو درز به تاسو دا د اوتو ما دا چې دا ته یاد شي نو ان شاء الله اصول بم بیا چې کوم وا ما روزانه به ته یادوم اصول بم تاسو ته یاد شي لپس په لپس بیا شي خو لیکل کوي آداب به موږ یو دام ذکر کوي چې خپل قلم خپل کاپی خپل قران مجید به طریقه چا ثاني نو وا د خدای مالداري او که غریبي نو خیر ده زه به لور کوم هیڅ خبره نه دلته موږ تاسو ملګرو چا راوړي دي و کمالداری وادی ثواب به موشه خپل قران مجید به موشه آداب نوم اول ذکر کړو د نیت سمول د کد هر یو کار د قبولیت د دینی کار که دنیای هم ده چې نیت دی صحیح کار و صحیح کیږي اگر نیت دی غلطی وای تر پلان کې باندې ته ده کې کار کیږي نو نیت خن نیت د قران د فار نیت بدای چې مونږه خالص د الله رضا د فرض کو اوس دی نه چې مونږ ته خالق شیخ القران وای یا موږ پیسې وګټو یا د عزت شي عزت خدای الله طرفه ده کله چې د الله د کتاب خدمت کوي عزت به تعالی ډایرک راځي. لوی لوی خلک به ستا عزت کوي، لوی لوی خلک مشران مشران، خو ستا به نیت خپل عزت یا د پیسو یا د بل څه نه، صحیح نیت. انما الاعمال بالنیات، دا عملونو د قبولیت دارمدار په نیتونو دی. او دویم عظمت د قرآن کریم، چې قرآن کریم ستا په نیز باندې د هر یو شي نه اوچتي، چې څه مسله تا ته پیدا نه شي د قرآن د بندېدو لپاره. پلار، ورور، ښځه، بچي، غم، خادي، دوست، دانه، وایي د قرآن خپل ټیم دی، هله به راځم. که دنیا روانېږي دا به د اراده وي، دا به د نیت وي، چې که دنیا روانېږي که نه قرآن در ته به در راځم. بیا به نور الله ستا مدد کوي ان شاء الله تعالی. قرآن به د هر یو شي نه توچت ګڼي. او دریم خوراک اسکا کې به احتیاط کوي، ځکه تعالی منتخب کړی خپل کتاب دپاره. نو چې الله دې دور لیک احسان پتا کړی دی، هر یو شی ګور ځان پوه کوي، هر یو کار سره په خپله اراده باندې کوي. د قرآن په ارادو باندې نه کېږي، ستیک بس اراده ستایي، خو لیکن که الله دې نه چوڑ کوي. کم مسلمان چې دغه بړه نه کېږي چې د قرآن زده کړمه په معنو سره. ان مسلمان خبره انګریزان هم دا کوشش کوي، هندوان هم ګوري چې دې کتاب کسی دا دور د برکتونو کتاب دی، چې په لږ وخت کې مسلمانان دور اوچت کړي، عزتمند یې کړه. داس دې کیسه دي، خو یا ساتئ قرآن لګور الله پاک په خپله چون کوي، ښه په خپله چوناو کوي. دا نور موضوعونه وغدونه البته په خپل همت باندې کوي، لیکن قرآن کریم له چې رادین دا به د الله احسان په تاو چې الله باندې احسان کړی راوستی. نو ته به هم کوشش دا کوې چې د الله د ته به هم دا کوشش کوې چې د غلطو شیانو ځان د خوراک غلطو خوراکونه، ځکه چې زما دوست یې هغه غلط زما خلاف کوي، هغه زما دوست بنی. نو چې ته الله خپل دوست کړې کتاب ته کینولې، نو ته به هغه شیان نه خورې چې کوم خدای منی کړي، کوم پیغمبر منی کړي. ته به هغه ځان ته نه دی کوم دا چې الله منی کړی، هغه پیغمبر منی کړی، صلی الله علیه وسلم منی کړی. که چېرې دغسې نه وي، نو هسې ځان به کړوي، څلوېښت ورځې به تېر شي، څه به سر اونن خری. نو نیت به ستاسو دای ډومبی دام چې خوراک کې به تاسو احتیاط کوي، کوم شی چې پای باندې د الله د پیغمبر حکم مات شوی هغه به نه خوري. لکه مثلا خادی د پای کې خلکو ډمامی غګولی دي، ډمامی ناروا دي اسلام کې. نو که ورته ډمامی غږېدی پای کې خوراک به نه کوي، که د لوګې نه مرې نو مړ شهیر دی، خو هغه به نه خوري. دارنګ د غم ډوډۍ ده، تلی هغوی خی دغه په خیر د مومندانو خیرات دی، میخی حلال شوی دا غټې غټې غوښې، تا به تړه کېږي؟ وایه نه، دا زما خدای زما پیغمبر دا نه دي کړي، دا خلاف شریعت کار نه به خورم. تر درې ورځو پورې څلور ورځ باندې بیا بیا کوي بیا خیر دی. او دا شانې غلط خلک چې کوم خلاف د قرآن سنت مشرکانې بدعتیانې دین فروشي، هغې سره به ناسته فاسته نه کوي. دا درېم ادب څو شو؟ دریم. او څلورم د تلو راتلو ادب، ځکه ته یو ډېر لوی کار الله منتخب کړی، نو چې راځې نو کور نه به اودس کوې، چې پاک روان شي هلته نه به ستا نیت د قرآني. لکه چې موز نیت تو تړي بیا خبرې کول شي، هغه دوی خو کتی شي. نو موز لوی دی که قرآن لوی دی؟ د قرآن نه لوی خو هېڅ شی نشته، نه حج نه بل څه شی. دا موزونه روجي دا ټول خو قرآن کې فرض شوي دي. نو چې ته راځې نو په لاره باندې دا خبرې خیر کولی شي د ضرورت دپاره، خو لکه هغې کې به که ټېلیفون د ته راشي خیر دی اټینډ یې کړه، خو آخوا دې خو به نه ګورې، نه به چا ګاډو ته ګورې، نه به چا ښځو ته ګورې، هېڅ څه ته به نه ګورې، ځکه ته په عبادت کې را روان تر دې پورې چې عبادت دې تر دې پورې مستقل شي. نو چې بیا ځې نو بیا به هم چې دې د دې سبق په پړه کې زوته، ذکر اذکار به کې دا سبق به زوته کور کوره پورې شي. دا څلورم ادب. پنځم ادب چې دلته راورسې درتګاه ته، نو په دې کې ادب دا دی چې خپل قرآن مجید به زخی ما اوس هم که نیچ اسخان ما ته وچې ورکړم، که مالدار ځان دې واخلي ثواب به هم کېږي، او پیسې به هم لږ پای به هم ثواب کېږي، انفاق به هم وشي. نو خپل قرآن مجید به سره خپله کافي به یې لیکل به کوي، آخوا دې خو نه ګوري، خپل قلمونه به یې سره د بل نه به قلم هم غواړي، بل نه به تپوس هم نه کوي چې دې ته کیسه دي. ځکه چې ته دې کیسه ته نه پنځه پنځه کره سبق نور مخکې تللی، بس چې کوم ځای پاتې شي هغه دا دې پاتې شي، هلته ځای پرېږده کولاو. بیا به روسو فلپ د بلینکو کې روسو به بیا ډک کې غدا ونه نو او ډډه بنوایي ها بوډا دې خیر ډډه والے شي سپینګر دې بوډا او ګردمانه بوډا به څوک نشي مدن یې غناس نه ماده الان ما ته غرس داشته خو زنه نوم ډډې دا کړه د قران د بیا د بای نه دي د ډیر لوی ذات کتاب دې د ډیر لوی ذات تقریر ته شروع کیږي دا د الله تقریرونه دي تا ته ما ته نو چې دې ته تا ډډه وره الله وته نه خوشاله شي باچا تقریر ته ادا سي کړی هي سم لای کی منګور داشته نه کړی اسو په سکه و امداد د غویانو اسمبلی ده دا د انسانانو اسمبلی نه اسمبلی خو او دې اسمبلی تقدس دی په تقدس خو تاسو په عمل کړی چې په کیسه څه کوئی جنگونه په کوئی کانزل په کوبل تا کوئی په اسمبلی کې او ډډې والی ډډه به قران نه وای الله په خفه کیږي ایوه بابا په خفه کیږي موږ الله په خفه کیږي ډډه موید قران کریم نه نو نیغ بناسي دا ادب دنه دی دی دا کې دی لیکل بکوي برکت دی په غړې ته باندې ګورځي او تر ټولو ټیم وشو ته وای دا خدای دی یو نیمه شو د خیره دوه یو نیمه شو ادا ولا شروع نه ځغ به تر درې او څلور بور درته دا به مونږ شو غړې ته باندې ګوري بس کته کورمې ته ګوري پته به تم نه لګنا ته او 15 بجې شي وي بیا اته موږ چې شوټ شو واشه او شپږم ادب چې دلته سز د کړي دی کور ته لاړ شي کور باندې که خزه دی خزه ته وخا که بچی دی غی ته وخا اکا سبق و دو دری دنو وای و تیاد کا نو دلتا بتا متعالیم آتا معالیم کور که دا غادیس بزداغ باو گر جی خیر کو من تعلم القرآن و علم آو دا شپا گاداب لازمی دی کور که وخا دوستان دی نو چی گپ شپ لگن و علکه منگ نن سبق وخا که دی رخی خبری وی دا خدای خبری منگ تا شیری و دا خبری وی نو انشاءاللہ مسلمانان خدا هر چا دا خدای خبری وی چا بدی شی وغه وا تکیری نو تدغه بلغو انی ولو اج سن نبی اسلامي زمانه ورسو کی وای یو د ذکر دی داغه ته مکلف چتی ورسه ماغه نه بم د ګنا نه بم خلاص شو در سو خلق ته داش په غدا بو نن منګه سو اصول بیانو دا چې قران کتاب دی ال عرفان فی اصول القران فی ربط آیات دا ال عرفان شیخ قران کتاب دی خو هغه کی لکمو مختصر چې کومغه آسان آسان زاویوں سے تاس پہ پہنچے ضروری ضروری ضروری خطور کتاب دے ڈیر کمالی کتاب دے فارابے کے دے حجرہ دا منصر دا اصول ہے پہ خائب بے اتاس پوئی گئی مخام مکمل پہ پوئی گئی آسان کتاب دے آسان دا ربی دا نداغین امنگا دا اصول چی بیانا ہوا دا قرآن اصول وی بنیاد تا دا بنیادون دی دا منگ پہ سوارز و عنواناتو بیانا ہوا رومبے عنوان تعریف دا قرآن کریم دویم عنوان اسماء دا قرآن کریم دریم عنوان حکمت دا نزول دا قرآن کریم صدرم عنوان صدرم مخاطبین دا قرآن کریم قرآن چاہتا خطاب کریم پینزم عنوان بیان دا اصول دا قرآن کریم قرآن کریم دا سورہ اصول بیان دی گئی شپاگم عنوان دا اصول دا بیان نا بعد بیان دا آغا درے اڈالو چی خلق درے قسم چی سوک منون کی شی سوک نمنون کی شی سوک مزبزب شی شپاگم او وما عنوان وم عنوان نفی خیر تا غوگو خوک کرا شپاگم عنوان طریقی دا اثبات دا قرآن کریم چه قرآن کریم دا اصول پس ثابت ہے یو دا وضاحت یو دا اثبات دے که فرقی اثبات کی پا دلائلو بانے اوزاد کی پہ مثالوں بانے پہ کسو بانے بعد خر پہ کسو بانے شے ثابت ہے شے ثابت ہے پہ دلائل بانے خانہ نوش پاکو نوانا طریقی دے اس بات دا قرآن کریم چی قرآن کریم دا اصول اربعا چی کم دی انشاءاللہ تفصیل بکی گی دا پہ کمت پہ سو طریقو بانے ثابت ہے اوام عنوان بیان دا دری اڈالو کل چی اصول بیان چی او اس بات طریقی مو شی پہ ثابت مو شی غا نو بیا خو درې قسمه کیږي، یو به منون کی وي او به ومني چې بالکل ټیک ده، او الله ټیک ویلی، پیغمبر ټیک ویلی، دی استاد مونږ ته ټیک وی. دویم به هغه وي چې وایي مونږ نه منو، لکه ابو جهل غونه خلک، او درېیم به هغه وي چې مونږ د چا ومنو. یاره یو ملا بل سه یو سه وایي مذبذب، په اصطلاح کې ورته منافق ویل کیږي. اتم عنوان رموز د قرآن کریم، یعنی اصطلاحات د قرآن کریم، چې قرآن کریم کم کوم اصطلاحات بیانوي، هغه اصطلاحات به انشاءالله مونږ به دا زجر دی، دا تخویب دی، دا بشارت دی، دا تسلی دی، او دا دلیل عقلی دی. فلان نو ته به وایي چې داسې شی دی، نو چې په دې ته پوه شي انشاءالله قرآن به تاته اسانی. او نو عنوان مونږ ذکر کوو معرفت د نسخه، چې نسخه څه ته وایي، ناسخه منسوخ پیژندل. او لسم عنوان معرفت د شان نزول، لکه هر وی شان نزول څه دی، پای باندې پوه شي شان نزول څه ته وایي. په دې شان نزول خلک ډېر دوکې ورکوي. او یو لسم عنوان معرفت د محکم آیاتونو او متشابه آیاتونو. دوه قسم آیاتونه په قرآن کې وي، څه محکم یا پوه محکم څه ته وایي چې بیا ورسو غداله، اسه متشابه وي. او دولسم عنوان معرفت د الفاظ د استعمال په جدا جدا ځایونو باندې، چې دي دا کې دي لکه هدایت پات کول سمانو راځي، دي دا سمانه دلته سمانه دي، دا دلته سمانه ده، دا رنګ دین په ډیرو مانو دلته دین سمانه دلته سمانه ده، دا امت ډیر الفاظ دا شانتی وي. نو چې په دې باندې ځان پوه کوي. او دولسم او دیار رسم سوب سمگوی او دیار رسم دغه وجود نزادا دیار رسم دی منس که پاس شده باشی بیا بچه راشی مختا. او سوار رسم بیا الاربعیات، چی بیا دی دا منگ چی که وصول دی خلاصا بیا ذکر کرو انشاءاللہ پلک وقت که یو گھنٹا پیلے کی پٹول دا منگ با در سالو رہتا کہ انشاءاللہ اصول بیان کو ابھی آدھے خلاصہ تقریبا گھنٹا نیمہ کے یا نیمہ گھنٹا کے دا بیان چاہیے تو منگ اربعیت سالور سالور سالور سالور سالور سالور نو منگ آنا نا دا سوشو طول دیا سوار رس منگ بیانا با انشاءاللہ تعالی. نو اول دا اصول نا منگ بیانا ہوں معرف تعریف دا قرآن کریم، تعریف مانا پیژندل. لکه یو سړی چې یو کتاب ګوري نو چې ته پته چې دا د چا کتاب دی، ځکه د کتاب اوچتوالی او لاندېوالی دا د مصنف په نسبت باندې وي. که مصنف لوی سړی وي، مشهور معروف عالم وي، نو کتاب که چا قتل نه وي وایي دا ډېر لوی کتاب دی، په شو کې ګوري. او چې ورته پته ولګي کار څو ښه کتاب وي، خو لیکن مصنف یې مشهور معروف نه، خر وایي مړ دا به څه کتاب وي. اکثر داسې وي چې بیا وروسته وګور بیا ښي هغه کتاب. نو دارنګې اول شی تعریف د قرآن کریم، چې قرآن د چا کتاب دی. دنیا کې ډېر زیات کتابونه دي، څه آسماني کتابونه دي او څه زمینی خلکو لیکلي، علماو لیکلي دي، د احادیثو کتابونه دي، د فقه دي، د منطقو دي، د صرف و نحو دي، ډېر کتابونه دي. اساس مانی کتابونه سلور په قیمت قرآن کې ذکر دی په نمونو سره، او نور ته اشاره کړې ده. تورات په موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی، زبور په داود علیه السلام، انجیل په عیسی علیه السلام، او قرآن کریم په نبی اسلام. اصل صحیفې دي، سل حدیث کوي چې سل صحیفې هغه کتابونه دي، خو د هغې دوه پیغمبر نومونه اخیستې دي، څوک خو ابراهیم او موسی، او د نورو نومونه دي چې په چا نادل شوي، په کوم کوم وخت کې الله نه دي بیان کړي. مونږ به صرف دا منو چې 104 کتابونه راغلي دنیا ته، سل صحیفي دي چې هغې نه دوه پیغمبران معلوم دي، موسی علیه السلام او تورات جدا دی، صحیفي جدا دي. څوک وایي دا تورات هم دي ته صحیفي ویلی. بهرحال نو په دې ټولو کتابونو کې که آسماني دي که زمینی دي، په دې ټولو کې د قرآن کریم ځان له شان دی. دا داسې کتاب دی چې شپه په ده باندې اوچته شوې ده، لید القدر خیر من الف من الف شر یو ايش په ته دونه ته دغور کړی شه دی عزت ادور ډیر لوی برکت چې دی ويش په عبادت د زور میاشت نه زیات دی برابر نه دی زیات دی په زور میاشت کې سور دی 30,000 روزی پکې 30,000 شپې مطلب دا دی چې دی ويش په د دور برکت په سمې لاو شي چې ان انزلنا فی لیلۃ القدر ما نازل کړی قران کریم په شپه د قدر کې وما ادراک ما لیلۃ القدر سې شي په تعالی سره شپه د قدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر غوره ده د زور شپو د زور میاشتونه د زور میاشتونه دا ولی دا قران پکې نازل شوی دینه به دا متاثر دی چې په روژه کې فرض عبادت یو پاویا باندې شي 70 ګنه ثواب زیات شي چې په روژه هسې چې لمونځ کوې دوه رکعته نفل د هغې د دوه رکعت نفل ملاویږي ثواب او چې فرض کوې دوه رکعته د هغې د دوه رکعت فرض ثواب ملاو شه لیکن چې په روژه کې فرض وګڼو دا یو پاویا 70 ګنه باندې طاقت زیات شي ولې رمضان کې قرآن نازل شو اچھے نپل پہ کی کہنا نپل دا فرد پہ دا مانے تعالی اللہ قبلی شہر رمضان اللہ دیون ذلتی القرآن حدل لنناس و بینات من حدا والفرقان سورت بقرہ ایک آیت نمبر 186 یو سل پیزا تیا کے نوغش پہ پی عزت من شوینا دا قرآن کریم پل شان دے دارانگے پہ کم زمانہ کچھ لیندر شو قرآن کریم ایتو خیر القرون خیر القرون قرنی اللہ دی بغستو پیم ذ بهترین زمان نبی تھا ما اور عزت علی گلی شم ان صاحب کرام ثم الذين يلونهم بیاغه کرام بهترین دی کی دی تر لگی دی لک تابین ثم الذين يلونهم بیاغه کسان اوچت دی غره دی کی دی تابین سر لگی دی ته پتہ دی شاگردان ا بیا نبی تھا بیا درو شروع شی نن گو جگا دریو د دریو زمان نہ بس دی دی زمان کی کم درو اجا مولا چ کم درو گئی امی خلاف ر ټول درو دی اکثر زمنګ ناګه غریزان خدي کومه زم درو خنوي ما ته زم ما شاګرد او تل دغل ات سبق وای یو میاشت راغل ول تکي مولانا اکرام ډیر تکړه لکو ډیر درسونه م کوله یل ته انجینیر دل تکړه ول تکي سر ډیگری ده تل نو دو ثرور کال وی هغه ته ما سن خرمات او ساج قسم خدای وي سره ته ګوري وي دغه کافران خو کار وګوري نو خپل ځان لبندل شرم ورشه من کوم خلکو ده وی ال تکی دی غلطی وکړه کنه هر څو غلطی دی کړی او دی رختیا چې غلطی ما بل کوي دا خیر ده لیکن دروغ دی وینو کار چا ویلی اب هغه سات او دی نو کړی نه کدا غدای اکه بل مې په بس غل وی ځکه کنسل کړي وی دروغ نه مانی د ټول برای جړ چې کوم دروغ دی عدل تکی دروغ مولا په منبر باندې سه دروغ وای د قران خلاف قران په لاس کې د قران خلاف وای قران مړی وری وسیلی شته داشته دا دا داسې کتاب دی چې په دې باندې شپه عزتمند شو خو لیکن که ته وایې چې مولا ولې عزتمند نه شو هغه د قرآن عزت نه دی کړی دروغې ویلي دي وش دارنګې هغه زمانې والا په عزتمند شوي دي وروسته به نبی اسلام وایي دروغ به زیات شي په کوم کاغذ چې لیکل شوی قرآن کریم هغه کاغذ عزتمند شوی دی دا کاغذ چې دی قرآن مجید دا کم دی په دې کې دا به د لوی ریل نه جوړ شوی کنه هغه ریل کې به کېدی شي هغې په نور باندې به اخبار چاپ شي هغه چا اخبار و نالو کې پروت دی په چا باندې به بل کتاب لیکل شوی د دې ریل والا هغه کم ځای به پروت اوسه لیکن دا چې په د جومات په ځمکه باندې کېدیم لاندې به ته صادر کېدی ځکه پاکه د جومات ځمکه پاکه ده په ټول ځمکو کې پاکه ځمکه د جومات دی لیکن په ځمکه باندې به نه کېدی صادر به ته کېدی که په دغې پر خپل پتون باندې به کېدی په ځمکه به نه کېدی نو دا ولې ورته عزت ملاو شو دغه ځمکې ته دغه د لرګي ته د کاغذ ته ول د قرآن پکې لیکلی شوی دی د هغه زمانې خلک چې کوم قرآن نازل عیسی رضی الله عنه رضوان لیکلی کېږي چې الله ته راضي شوی دی الله نه راضي دي دا ولې هغه زمانه کې هغې موجود چې کوم قرآن نازلېده دا د قرآن برکات دی نو دا ګور معمولی کتاب نه ده دا ډیر لوی کتاب دی دې ته سپکو نه ګوري دا نه چې د عام د معمولی کتاب دپاره د پاسه به کېدی اکثر جمعات کې تاسو ګورئ بدله مال په پاتې خزو زمون چور شو مونږ ته په لو غردو نو یو ملګری اوس خو ناګه دا شانی خو ناګه اپر بهر غردو اشنه غره مودي سم ایو داتا بیدتی بیدتی تاسو کړوا د قران د قران د پاسه څنګه تاسو بل کتاب کې دی د قران د پاسه به قران کې خوده شي تفسیر به هم پې نګري د پاسه لکه تفسیر دی نو قران تفسیر دی خو بیا به په پاسه دی د قران خپل شان دی خپل عزت دی داتا تو لوګونه کې ضرورت شعرا وګورئ تاسو آیت نمبر 192 یو آیت نیم بس پیش کوو نولسم پارا 192 یو سل دو نو یعنی اتکم دو سوام وإنه لتنذير رب العالمين وإنه يكرم لا قرآن كريم لتنذير رب العالمين خام خام نادر دل دي لجانو درد مخلوقات ندي دار پنج پیر مولا سب کتاب ندي دار سواد مولا سب دیوان مولا سب دار مولا سب کتاب ندي خانا دار زکریا سب کتاب ندي دار رب العالمين کتاب دي نظر یو درجه گورا نزل به روح امین روح الامین راوی دا قرآن کریم جبریل امین دا فرختو سردار روح الامین چونکہ دا قرآن نمو روح دے وکذلک انزل الیک روح من امرنا دا قرآن نمو روح دے دل دے کہ لقب ورک روح الامین دا کہ قرآن راوی دے دا فرختو سردار راوی دے علا قلب کا ستا پڑ بانے پیغمبرہ پا دنیا کے پا انسانانو کے بلکہ پرختو کے دا نبی اسلام نو چت سو کمیشتے اب یا پا لٹول بدن کے دا ارچا اگر رچے دا بدن سردار ہے اللہ فی الجسد اللہ انہ فی الجسد لمزعا حدیث کرا دی خبردار پا دی بدن کے اٹوٹا دا وقت دا اذا صلوحت صلوحل جسد کلو کلچا اٹوٹا سمشی روغشی پس جول پا قرآن بانے تو صلوحل جسد کلو ٹول بدن دروغ شا سترگی دروغ شوی غلط شی بنا گوری وگونه به روغ شی غلط شی بنا وری لات به روغ شی آرام تا به نو چته خفی به دروغ شی غلط زیتا با بیا نزی را باری تیک شی غلط سوچو نبا نکه بیا دماغ باری پاک شی باشه علا وحی القلب اگه توتست شده اگه ترده در نبی اسلام رو بیا در نبی اسلام بدن طول کوچت ابی اگه رو نو پرنا دل شده معمولی کتاب نده داری کرد تطلی نبی اسلام ساتو مرد تا بزیخا قرآن دا قرآن مقام مرد ده روز تو حدیث ورد انکبوت که بنشال دایا شی بل و آتم بیناتم فی صدور الذین آمنو قرآن کریم سینون سینو تا دی گوار سوک چی تفسرون بیان نکر اگر دا چارتا ندی اگر دا غگونو پوردی بس ادری کی او کار چی رن کی گی چی چال وردی رن ایوائی ساده قرآن جینا لگی آئی نا بس تارتا کزی گی داری کو اللہ قلبی کاستا پڑو باندے لیتا کونم نمو درین دے پا چشیتا دیر اور کون کونہ پا قرآن بخل کرے بلیستان عربی بل برکات دا قرآن گورا بلیستان عربی مبین پا جب عربی واضح بانے دا جب سردار عربی دا د جنت جب عربی دا د قرآن جب عربی دا د نبی اسلام جب عربی نبی اسلام وی عربو سر دریو وجه محبت کوي کاغه دلگانی که خرنگی خوابت خور داری کنه دانش تا کندل شروع که عربو تا نبی اسلام وی خوابت پا من که نیشته دا دمارو عربی دا اخپل کوم لیر خوخی سبزه انا دی اصلا دو تا دو سا چم کتا کسام پلان که می سبزه انده وی نی سبزی خو من که هر کدام خلق شده کنه پا مومندو که مارکه نو پا یو کس بانه پا دو بانه طول کوم خلق نه خرابه انو عربو که خلق دیر زیاد تی او غلط پکشته او چرده او دلت از بانه با اوخ دیتا با طول عربو تا کندر که نبی اسلام وی نمینه و سرو که وی ولی اگر عربی وی نور سا پکی نیشته خد دلت ازا لگ عربی خواهی کنه جب عربی ده بلکه دوامه چه اگر داشته کم کاتران اما عربی وی ایسان میسان خب بار هم دا عربای دا وجه نوالا بیزتی ما کوی بس دا خبر دارا عربی یوچه تا جبا دا جنت جبا دا جنت که انشاءاللہ منگا تاسو آگوا او د قران جبر زماره پیغمبر جبا په نسبت د نبی اسلام تر دې د عربی دی د عربیانو وی دته څوک چې عرب په پښتو ته پته چې عربیان څنګه خلق دي او خپ کې ډیر دې بد پکېشته بلرځه کېشته بلسان عربی مبین بل عزت وګړه وای نو په دې دبر وینه یګه بیان دی قران خامخا په صحیح پړو بنو کې دی تورات کې دبور کې انجیل کې امددې عزت شوه دی دی بیان شوه دا د قران کریم تعریب او دې پیژان دی چې د داشن کتاب بلشته ته چې بل کتاب د قران نه پاتې کړي یا دا قرآن کریم پروت دی ته بل کتاب بیانې ظالمه نو تا کې عقل شته باچا نه تر باچا مکه چپړاسي و لګي د باچا مکه چپړاسي خبرې خوند کوي نو اول تعریف د قرآن کریم دی چې دا ډیر اوچت کتاب مسلمانان پرې نه دی پویا مسلمانان ته سپک کاری که سپک شو د دې وجې سپک شو دي مسلمانان سم سپک دي ته وګوره که باچا لاس پک دی که وزیر لاس پک دی که جرنیل لاس پک دی ولې د قرآن کریم عزت ونه کړ او د قرآن عزت شروع کی نو ته وګوره چې کوم ذاته رسی دا چې دې ملک یو کده ټولو بدی شي د جرنیلانو هغه د قرآن سره مینه ده هغه په جیل کې چې کوم درې مخکې ما درې د قرآن ختم وکړ واشه قرآن سره چې چا مینه کړ د عزت څوک نشي کمال زیاتی که بلالا لالا که غواری چی منگ دی عزتمند شو پا قرآن دی عزتمند که دی قرآن عزتو کهی نرون بی دی قرآن کریم دو عنوانات نا تعریب دی قرآن کریم چی دا او بی جانی چی دا معمولی کتاب نده گوره شپا پی عزتمند شوی دا میاش پی عزتمند شوی دا امت پی عزتمند شوی کن تم خیر امتن اخری جات لینات دی امت تا خیر امت ولی ویلی که قرآن پا کنار شو میاش در رمضان پی عزت منده شوی دا کاغذ پی عزت منده شوی دی اغا زمکا چکم دا که نادری دا اغا زمکا مکه مکرمه شوی دا مدینه منوره شوی دا مدینه خو یسره بو خراب نومه بیا نبی اسلام را نوم بدل که مدینه مدینه طیبه منوره طیبه تابه دیر نومه دی در قرآن دا وجه دویم اونوان نگه که اسمار قرآن کریم نومونه دغه سره چې کتاب ګوري د پکار راځي وګور چې دی کتاب نوم سره اکثر په نوم کې دا کتاب پوره مضمون دن نه پوهتي د فقہی کتاب چې ګور پای باندې د فقہی د علاماتی په نوم کې کله حدیثو کتاب پای باندې وا چې سر کې وګور دا کتاب دی تا ته دا قانون نه پته دا حدیث کتاب دی یاد اره منطق کتاب دی یاد بل څه کتاب دی نو اول سره چې قران یو کتاب ګوري دا غي نوم دی ګور چې نوم یې سره د قران کریم ډیر نومونه دي ښا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الاتقان کے اتہ سالویخ ذکر کری یو کم پاندو سا یا شاہ القرآن پر خپل کتاب کے اسم تو درور کے اگر سچ تقریش پیتو پر ذکر کری دی بعد خلق نورم زیاد ذکر کری دی خدا زیاد دمونہ کثر تو اسمائی تعدل علا کثر تل صفات زیاد دمونہ دیوشی دا دلیل وی دا غشی پر زیاد ہو فضیلت باندې لکه مثلا یو سړی دی هغه ته توای دا ډاکټر هم دی دا طبیب هم دی ادا انجینیر هم دی ادا عالم هم دی دا قاری هم دی دا حافظ هم دی نو دا ډیر نمونه ولې دي هغه ځان ډیر ستړی کړی ډاکټري هم زده کړې طبیبي هم زده کړې ده انجینیري هم ویلې ده او دارنګې علم هم کړی دی قرآن هم بس کړی دی او نو دا ډیر صفتونه دلیل په دې باندې صفات ډیر دي د دې قرآن کریم یو څو نمونه ته به تور نمونه هر یو نوم چې اسم با مسما دی قرآن ښا اسم با مسما دا معنی چې کوم اسم دی کې په هر اسم کې دغه اسم معنی پرته وي لکه موږ وو لوار دا لوار اسم هم دی او په دې کې اشاره ده چې د اوسپنې کار کوي ترکان چې موږ کې ترکان مطلب دا چې دا اسم هم دی ترکان هم دی لیکن دا هغه صفات هم دی وتر بیانی په دې نوم کې دننه چې د لرګي کار کوي موږ وایو جولا نو جولا نه هم دی اسم هم دی لیکن دا هغه صفات هم پکې دی چې د کپڑے کار کوي نو په هر یو نوم کې دا هغه مسما بیان شوی لکه مثلا سورۃ توبه وګورئ تاسو اوس په لغو نه ځان کړوي خام سورۃ توبہ پار نمبر دس آٹھ نمبر چھ شپگم نمبر آت وان احد من المشرکین وان احد من المشرکین کچرتن مشرکان استجارک تن پنا وقتا فاجر نو پنا ورکا تھا حتی اسمع کلام اللہ تردی پوری سے وارد اللہ کلام نور کتابونو دا اللہ کتابونو دی لیکن کلام اللہ وطن شوئے پاگے اللہ کلام نہیں کرے کہ تورا دے کہ زبور کہ انجیل دے کہ صحیح پی دی دادا سے کتاب دے قرآن کریم چیو طرف دے کہ کتاب اللہ ہوں دے بل پلے کلام اللہ ہوں دے اللہ پہ خبری کری دی لیکن حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائی کلچ فرختو تا اللہ قرآن کریم نسا آیاتونا بیان کرو نو فرختو وی توبا لی امتین تندو لی ہاں اگا امت بختور دے مبارک بادی دو تا چی دا کسم کتاب اتنا دیوا فرختو پا داد بانے آل تکی یعنی رشک کردے وا امانگا سور دقیو کمزور خلقو چی منگ دور ندی کردش پیتو کالو بودا دے اگا قرآن نیزد کردے دا پانزو تو کالا انجینئرنگ ازد کردے علمون ہم کری پا مدرتو کلن قرآن والا نور دی دان تا پٹکیم والے قرآن نیز دکڑے پکے پا معنو بان پا تستیر بان فرستو جدا وارے وی توبا لی امتین اگا امت مبارک دے اگا امت لا خوش خبری دا جدا کتاب ہوتا نازلی گی نور پرستو توبا لی اجوابین تخملو بیہادا اگا خیلی بختوری سینی چیزا قرآن باقی دا دی علوم باقی سینو کی پراتی بیا نور برختوی توبا لی علسینتینا تا تکلم بیا حدا آغا جبی بختوری دی مبارکی دی چیزا قرآن کریم با آغا جبو نبیانی گی یقینا ندا کلام اللہ ری خانا اللہ پی کلام کرده برختو پی ور جبریل اسلام پی کلام کرده نبی اسلام تا نور کتابون درشان راغلی داری که پدی بانی جبریل اسلام کلام کرده فرختو سردارا بیا نبی اسلام بیان کرده طول خلکو تا نبی اسلام تا حکم دا اڑو بیر آگر اقرا بسم ربی کل لذی خلق اولول دا اللہ کتاب دا اللہ پنن بانی چی خلق پیدا کرده دارنگی یا رسول بلغ ماں دیلی لکی میرا بکر او دا ماں محبوب پیغمبر او رسو دا اللہ کتاب بلغ ماں دیلی اور تو آگ کتاب چلا لے گئے شیر تھا میرا بھی کا درستانا نو پیغمبر اسلام پر کلام کر دے صحابہ کرام پر کلام کر دے تابعین پر کلام کر دے تبا تابعین کر دے تردی ساز منگ استادان منگ تا بیان کر دے منگ بیان ہے اتاس بے بیان دا تر قیامت پورے پر کلام دے دا خبر خود مار اس دکھوں پر زاربانے دا خبر دا اللہ دی بہت نوری دوائی کلام اللہ وین احد من المشرکین اگو چرے تند مشرکان اس جار اگر پناہ گفتا تا تانا فاجرو نو پناہ والار کا حتا اسما دانوی چی مڑی کا حتا اسما کلام اللہ گورے تے او سڑے نشے ہو جلے جنگ کی ہو جلے شی وی او سڑی تا پناہ ورکڑے تا نشے ہو جلے پا دی ملکی چسور اندوان دی انگریزان دی کارسو دی یہود دی تی نشے ہو جلے دل استا عمل کو ایزی ورکڑ دی دل تک خالق کو لگی بیادا کا خالق بڑا ایدہ گور گناہ رہے ٹھولا حتی پناہ اور کا حتی اسما کلام اللہ تردی پر چواری کلام دا اللہ قرآن تی کلام اللہ ہوئی سو ماب لیو ما مانا بیاو رسو دلہ زیادہ منتا یعنی پولی دیو رسو دا نوی چی کہ ایمان را خستا رور دیں بسی دلتا اکی ایمان رانو نو بیا کا ملک پولی تور سو آئید بھائی نو چی لارشی نو کہ بیا را دی جنگ لن جنگ و تر بیا کھو تی دی وقت کے نشو جلے کلام اللہ تو قرآن صفت دارنگے دی کتاب نوم دے نور لکہ سور نساء گو رہی آیت نمبر 174 یو سل سالور آویا اخری مخونو کے سور نساء ایک سو چورتر یا ایو الناسو او خلقو پار نمبر چھین سورت نساء یا ایو الناسو خلقو دا ټول مو بنیاد کله کوخه اصول وی د اصل جمع د اصل وی بنیاد تا مور ته اصل ویل کیږي یا ایوان ناسو او خلقو قد جاکم برهان من ربکم اگر اغلی تا تا دلیل در افساسنا واندان ایلیکو نورا مبینا را اگلی میں تا تا درنا کتاب کارا دیتا رنا والی ہوئی دکا چی دانو نو تیاریوی در شرک در کفر در شرک در کفر تیاریوی ظلمونو چی دا قرآن کریم را آگے انا غا تیاری ختم شای سران دا حق دا باطل فرق الو شا چرنا رالا دا بلپونا بل دی دلتا نو پتہ لگی چی دا سپینگیره دا تورگیره دا جامعی توری دا سپینی دی دا بلپونا بند شی تیاری شی شپایی نو بیا با آر یو شای تور تور خکاری کم دا چی قرآن نی نو آر یو شای تور تور تور خکاری آر شای گرد وڈی پا خلکو بانه لگی چی قرآن را شی بیا پتہ لگی چی چی ایمان سا شی ده او شرک سا شی ده سنت سا شی ده بدعت سا شی ده رسومات سے شہری پتہ ہو لگی بندہ تھا کہ قرآن ہوئی دا نور دے رت رنا ور کئی سور تغابن آت نمبر اتم کیوں ماں قرآن تے نور ویلی نور دا نو کیوں وئی دا خو یو دا بطور نمونہ بیان بسا دارنگی دی قرآن کریم تا ہدایہ ویلی کی ہدایہ لیکن سور دے بقرہ گورے آت نمبر 185 یو سل پیندہ تھا شهر رمضان الذي دو مسیفارا شهر رمضان الذي میاج رمضان آغلا اونده فی القرآن شرا لگلی شو پر قرآن فی قرآن خدال الناس هدایت پار خرق و بینات مل خدا او ذات دیدات هدایت تی خدال الناس دارنگ دی قرآن کریم تا ذکر وای ذکر ذکر ہوتا ہوں وای لیکن سورت ہجر کوئی آیت نمبر 9 سورت رسم سفارہ سورت ہجر انا نزل القرآن من قرآن را علی گروہ نے حافظون عظیفات کم قرآن میں ذکر انا نحن نزلنا ذکر یہ منگ را علی گلے قرآن ذکر قرآن و انا لولو حافظون امنگ را حفاظت کون کیوں انا تاکیدی سیغر متقلم نحن سیغر متقلم نزلنا دری سیغر متقلم پر غاغلی ولی دو پار لازمات دو قرآن کریم او از ذکر دو قرآن کریم نم دے و انا لولا حافظ منگا حفاظت کرو دیتا ذکر والی وئی پدی کے پند نصیحت تے پدی کستا عزت تے پدی سرستا شرافت تڑلے شورے پدی سرستا عزت تڑلے شورے لکھا سورت غربو گوری تاسو پار نمبر 25 آیت نمبر 44 44-45 43 نمبر گوریم پس تمسک بلدی و حیلے ایک نمونگولو لگو پا کتاب چلا رہی وی کولشی تا تھا منگولو لگو یعنی عمل پیوکا انکالا سرات مستقیم یکنی تی پلار نیغا باندے تو چو قرآن بیانے خلق با پتا بائن فتوی لگئی دے اولیاء نمی دے دانو اللہ وی تصدر در کہ نا خلق دے وی تو فسرات مستقیم وینہو لذکر اللہ کا یقین اللہ قرآن کریم پند دے نصیحت دے عزت دے شرافت ذکر پڑی رو مانو دے وینہو یقین اللہ قرآن کریم لذکر اللہ کا خامخا پند دے نصیحت دے عزت دے شرافت دے لکا ستارف آ رہا کہ عزت میں دل غوار پدی کتاب کی گئے کہ شریف جوڑی دل غوار پدی بکی گئے ولی قوم کا دو پردو امت ستا قوم نمراد امت ستا دو امت شرافت دی سر تردی شده لکا حدیث کی برادی ان اللہ رفع بیاد کتاب یا قوامن و ادعو بی آخرین یقین اللہ پر قرآن بان دیر خلق اچھت تی عزت مندی کی معمولی سڑے وی اولا دور اچھت کی لوی لی خلق تبیا فزمکو ناس پلار غریبی قوم غریبی لیکن چې قرآن بیانې بیا لوی لوی خلک عادات موږ لیدلي دي ډېر لوی لوی خلک ورته بیا په ځمکه ناست دي پخپوک ورته ناست دي وانه یقرن دا قرآن کریم له ذکر لکه فند دی نصیحت دی عزت دی شرافت دی لکه ستار پار پیغمبر په دې ته اوچتی ولی قوم کوت پرده امت ساسته امت به هم په دې اوچتیږي په بل کتاب نه امتیان به نور کتابونو ځان اوچت کړی دی وسوف تسألون حضر دی تانو تپوس کول کیږي د دې عزتمند کتاب چې تا ول نه زده کو مولوی صاحب تا څوارس کال پنځلس کال علوم کو قرآن دی ول نه زده کو اتا چې نور کتابونه پڑھاول نو قرآن دی ول نه پڑھاو عوامو ته عوامو ته وښه د دې نعمت تپوس به کیږي دار شانه دارنګ دې کتاب نوم دی الفرقان فرق کون کے بمین دا حق اور باطل کے لکہ سورۃ فرقان کو رہی نولسم پارا رمبے آیات تبارک الذی دا منو من ذکر کوي تاسو پته لري کتاب کتاب څنګه کتاب دی تبارک چرکه لغون قرآن عظمت پیدا شي کنه رکه موږ په آداب کې دویم ادب سره عظمت د قرآن کریم نو بیا به انشاءالله تا ته قرآن آسان شي اکړو کې د قرآن عظمت نه ته به عام کتاب دی نو بیا بدل شانی بس پروت به خاورو کې به پروت یې نو ته به هم په خاورو کې ذله خوار یې قرآن تا به عزتي وکړه تبارک الذی برکت اچونکی دی هغه ذات مبارک دی هغه ذات نزل فرقان چې را لېږلې فرق کوونکی کتاب په میدا خد باطل کې اعلی عبدی پخپل بنده باندې نبی اسلام صفت کړ عبد لیکون للعالمین نذیرا د فرد چې شیدا پیغمبر اسلام یا شیدا قرآن د فرد مخلوقات یې اور کوونکی نو دې قرآن یو نوم او صفتی اگر الفرقان دیر دان کے برادر فرقان فرقان تدی کتاب یو نم دے سبیل اللہ سبیل اللہ دا اللہ لارا لیکن سورت آل عمران کو 99 نمبر آیا تھا پارا نمبر 4 پارا نمبر 99 نمبر آیا تھا او چار نمبر پارے پڑمی مخ باندھے کلیال کتاب او مولیانو آ زمانہ کی یہود مولیانو او کتاب یو مولیانو لما تسو دونان سبی اللہ اس دائی مستاق نا آغا مولا دے چاہتا قرآن خلق باندھے شو دیل علوم پہ کار دی ادا گران کی دا آغا یہودیانو نمونہ نن سبا کلیال کتاب او کتاب والاو لما تصدون عن سبيل الله ولی بندوی خلق دا اللہ دا کتاب نا امن بندوی آغا تو آمنا چی مارا روی پا قرآن بانده تب اونا وجا لطوی تا دی قرآن لا گران دا گران کتاب دل علوم پا کار ولی خلق بندوی ظالمانو وانتون شودا اتا تو یہ پویا خب پویش دا گران نده خب پویش گران نده وما اللہ بی غافل ما تعملون ان دے اللہ بے خبر دان چھتا سی کوئی اللہ تا فتح برابر بدی کی دیو چھتا سو گر چاہ چھ قرآن تا سپک کتل قرآن سپک والے کرے دے چھتا کتاب مدد کوئی اگا اللہ سپک کر دی در پا در گری سوال نہ کئی خلکوں چاندی را گونڈائی قرآن والا چر چاندی نشرا نہ را گونڈائی در لوگ یا مرش نہ را گونڈائی ولی اگای بیزت شوی دی قرآن بیزتی کرے دا دارنگ دیو نم دے حکمتن بالغا یعنی آغا عقل مندی چې انتہا ته سړی رسی قرآن دور به عزت مند کی ادور به عقل مند کی چې خلق وطن مشورې اخلي بیا حکمتون بالغا سورت قمر وګوري 27 پارا دا ګوت عبادت شي انشاء الله دی راړو راړو ته بیا ته پته ولګي چې دا سورت کم سی پارا کې دا کم دا کې دا کم دا کې سورت قمر 27 پارا کې لقد جاءهم من الانباء ما في مزجر یقین اغلی تا دا اخبارونا آغا چی پای که دراتن آیت نمبر 3-4 اب یا حکمتون بالغا دا تی کتاب دے چې عقل مندي دا نهایت عقل مندي حته رسونکي آخري حته به رسي صحابه کرام څه ویلو بل کتاب ویلو منطق او فلسفي ادا ټولیلو ورته دی قرآن کې دار څه دي نبی اسلام بل کتاب بڑا خوڑا وکړو نه صحابه کرام بل ویلو نه دا چې بیا نور کتابونه شروع شون بیا خلک سپک شو چې ترتو به د قرآن کریم عزتو خلکو به داس دکو بل ته بیخو هغه عزتمند و خلک حکمتون بالغه عقل مندی ده نهایت عقل مندی یعنی انتها ته رسونکي خلک بالغه فما تون نظر نو پیدا ورنکړه دې خلکو لا یرولو دارنګه دې کتاب یو نوم دی حبل الله رسای د الله لکه درېمه سپاره څلورمه سپاره سورت آل عمران وګورئ آیت نمبر 103 یو سل درې واتصمو بحبل الله اعتصام وایي کلک نیولو ته سړی چې په دې په ټولو ګوتو کې راټینګ کړي څلور ګوتې به راباندې کړي پرې غټه ګوته باندې دا پلاک کې دا شان ته یې کلک ونیسئ واتصمو بحبل الله مونږ لوله کوئی په رسای د الله په کتاب دار د قرآن نه تعبیر کړی دی په رسای د الله ولې عموما طریقه دی هر زمانه کې یو سړی کړي ته وګورځي کاته نو چې بیا راخیږي څنګه به راخیږي یو ته څوک رسای کته ځونډه کې نهي سروند خوي په بره به راځي په بره خپې لګی بر راشي یا دا وي چې وایي ځان پرې وتړه خلک یې راخي بره نو خلک د شرک د کفر په کډو کې پراته دي چې قرآن نی نشي راوتی ګوره په قرآن دې راوباسي په بل کتاب نه راودي که تو ته هر قسم کتابونه بیان کوي د کډو نشي راوتی شرکیات نشي وتی د کفریاتو نشي خلاصېدی د بدعاتو نه رسوماتو نشي خلاصې بې د کتاب نه واعتصموا بحبل الله مونږ لوګوی پر رسای د الله باندې جمیعا په داسې حال کې چې په ټول کتاب باندې ټول کتاب یا خدا د جمیعا د حال د حبل نه په ټول کتاب دا نه چې ستا د مطلب یغه ته وایه لکه د یهودیانو افا تؤمنو ببعض الکتاب تکونو ببعض د مولیانو چې کوم شی د مطلب یا وایي چې کوم مطلب یې نه هغه به پرېږدي د یهودو دا طریقه ټول کتابونه یا جمیعا د واتصمو د فاعل نه حال د بیا او مونږ لوګوی ټول په داسې حال کې ټول په د الله په کتاب مونږ لوګو ټول دا نه چې دا به طبقي طبقي دار مولا کتاب دی ټول مسلمانان به پرې مونږ لګوي هر مسلمان به خپل ځان د قرآن کریم اهل ګڼي ولا تفرقو امو جدا کې د الله کې تفرقې څه ته وایي فرقی څه ته وایي چې قرآن نه جدا شي فرقی شي اسلام کې دا سور فرقی جوړې شوې دي د قرآن نه جدا یې د وجه نه کوم خلک چې قرآن ته راټیج دي هغه یو فرقه ده نبی اسلام ویلو واورې دا حدیث وی یهود یو او یا فرقی جوړ شو ازما امت به دوه یا فرقی جوړیږي کل فی النار یو ایتان دوه یو ازما امت به درې فرقی تریتر فرقی کل فی النار الا واحده ټول به جهنم ته به یو فرقه لکه یو جماعت به جنت ته ځي چاوی من هم یا رسول الله وی هغه کرن چې من انا علیه و اصحابی هغه خلق چې زما د ما صحابه په طریقه باندې نبی اسلام کوم کتاب پڑھاو دا کتاب صحابه سره کوم کتاب ودا وروسته بیا نور راغلی دي نو تفرقه جوړ شوی دي اوس هم د کتو غواړي د اتفاق راول نو قوم د امت نو قران کریم پڑھاو کی په هر جمعات کې قرآن پڑھاو کې ټول به یو شان عقیدو والا شي ټول به یو اعمال والا شي خو کله مولا کل دا غواړي د مولا به خیره کې خیر دی لکه پولیس والا به خیره کې خیر دی د چې سور په ګډوډي خلق د لخري ولا تفرقوا امو جدا کې د الله د کتاب نه نو دارنګه د قرآن یو نوم دی برهان لکه څه تر دې ساکه 134 کې موږ ذکر کړل لقد جاءكم برهان من ربكم یو سل سره راکه یو نوم د قران کریم خیر کثیر لیر لوی خیر لکه سورت بقره او ګور تاسو 269 او یو کم اتیا یو کم او یو درمتی پارا راړو ښا سړکې مو پاړو راړو دې سره به ګوتې عادت شي او به پېژني. دا آیت کم ځای تا ته بیا د یو یاد زموږ ملګري دي چرته نه ټوکې دا نواز ولی صاحب دی نه هغه نه څوک تپوس کوي دا آیت کم پلان کې ځای کې دا تا څنګه زده کړی بس دا زده کړ دا زموږ خپل یو جدا طریقه ده. زموږ هر یو ملګري ته معلوم دا آیت کم ځای کې دی هدیا سمانه ده یو تل حکمت مې یشا ورکه الله پوهه د قرآن لوی حکمت قرآن کریم زده کول دي یو تل حکمت ورکه پوهه د قرآن من یشا چاله چې غواړي الله هم یو تل حکمت هغه چې ورکړی شو ته پوهه د قرآن. ابن جوزی معنی کوي یا فهم په قرآن د قرآن پویا هغه چې ورکړی شو ته پوهه د قرآن فقط اوتی خیرن کثیرا یقین ورکړی شو ته خیر لوی لوی خیر ته ورکړی شو لوی خیر څه ته وایي قرآن کریم ته دا قرآن کریم نوم دی خیر کثیر داره قرآن کریم یو نوم دی المیزان لکه سوره شورا وګورئ آیت نمبر 25 پارا شورا 25 پارا ولسم نمبر الله الذي انزل الكتاب الحق الله ذا جرى لغل قران بالحق بالحق لاظهار حق چا ده حق باطل فرق شي والميزان يعني ده ده طول كتاب خپل ایمان به قران باندې تلی چې قران دې نیوې ستاسو ایمان دي چې قران وای د خپل ایمان به ته پته ولګي د بل بمو لګي دا طول دی الله الذي انزل الكتاب بالحق الله دا چې راغلی قران بالحق چې حق کار شي د حق او باطل پته ولګي والميزان یعنی طول کتاب دی دا طول کتاب د خپل ایمان په وتاله د بل ایمان په وتاله لشي نو که پورا و الحمدللہ وایا دا دا قرآن یو نوم دے الکتاب لکه سورت بقرہ دویم آیت الف لام میم ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے الکتاب الف لام دا کمال دا کتاب دے کتاب بتا پس وئی کتاب بتا دکا وئی کتاب ختم وئی دکا اللہ را لے گلے دے لکه سورت النمل کې وتا تورې چې اذا بي كتابي هذا فرق لهم سو تولعنو اذا بي كتابي هذا او ته ما دا خط هغه خذله سورت النمل کې قال سننظر صدقتم كنت من الكاذبين اذا بي كتابي هذا فرق لهم سو تولعنو فانظر ماذا ارجون سورت النمل نو لسما سفاره نو کتاب ختم وي نو دا الله طرف یو خطو غنه بلکه خط نه خطوط دی بلکې خطونه چې جبرئیل یې من سور د الله تعالی پیغام راوړی دی یو خط د الله راوړی نبی اسلام ته دا ختم دی کتاب ته بری وای چې لوح محفوظ کې دا لیکل شوی دی لوح محفوظ کې پروت دی لیکل شوی دی کتاب ته بری باندې وای چې د دلایل ډیر مضبوط دي د دلایل څوک نشي ماتوله هیڅوک نشي ماتوله په اس کتاب دې دلیل نشي ماتول چې بل کتاب ته پېښ کې ا د قران با د قران هغه حکمونه په مات نه نشي ماتول په لکه سورته هود ګوري رومبیا اتونا کتابون د دې مشان کتاب الف لام را کتابون د دې مشان کتاب او قیمت آیاتو مضبوط دي دلایل دې د دې دلال ډور مضبوطه څوک ماتول نه شي په بل کتاب سو ما فصلت بیا وګورا وادي دي ملدون حکیم خبیر ته جانم د با حکمت ذات خبردار ذات نه نو کتاب ته بدی باندې وای مضبوط دي دارنګ دې کتاب یو نوم ده مبارک لکه سورته سواد غوري 23 امپارا آد نمبر 29 یو کم دیرش آیت نمبر 29 کتاب دا د مشان کتاب دی ان دل نو له کرا لګلې بنګ دی تا ته الفاظ ټول یو شان ګور قران کې بس یو سپاره نه مګو تکلیف به بیا وټول د تاسو آسان شي کتاب دا د مشان کتاب دی ان دل نو له کرا لګلې موږ دا قران تا ته مبارکونو د برکتونو کتاب دی مبارک دی پدمکه په مبارک شه دا زمانه په مبارک شوه دا اچات چراغله وقف په مبارک شوه دي د پیغمبر پیغمبر په د پیغمبرانو سردار ګرځیدل او امت په مبارک شوه دي مبارکون د برکتونو کی د خصل را لګل شوه لیدبرو آیاته دې فار چې خلک سوچ کوي دي په آیاتونو کې نو سوچ خو الله راضی کنا چې ځان په پوهه کې کنا چې په پوهه کې نو سوچ بسو کې په الفاظ کو سوچ کې الفاظ کو سوچ نشته شیخ القرآن وی زمو یو ملګر ګنګی مولا وی او شپه وی سر وی موږ ته لږ سترګې سوې ټوله شپه وی ګاډی سوچ کړی جی تاسو څه خبره وی ټوله شپه وی ګا سوچ کړو وی پته کې دې کې مې سوچ کو چې دا وو دا سر چې دی دا د برنه غونډ کړی دی که لاندې نشن بوتلې نو دغه سوچ نه دی چې د وو ته سوچ کړي چې وو د برنه غونډ شوی دی اگر لاندې نه بوتلې په بره باندې سوچ په دې په معنا کې دی چې معنا یې نزده کې سوچ بر کمرانو کې د دې نزول د قران د فاره علت بیان کړي چې مارا لګل څه د فاره کتاب انزل نو لیکا مبارک لیدبر وات دې فار چې سوچو کې خلک د دې پیاتونو کې د دې د لاندې زیاد لاندې امام قرطبي تفسیر قرطبي کې لیکي وای فيه دلیل یا دلاله فدی کې دلیل دی على وجوب معرفت معانی القرآن پدی خبر باندې چې قرآن کریم معنی د کول دا فرض دی مولا چرته دا فرض دی هغه فرض غنی نو او نه دا فرض نه څه څه فرض دی موږ نو موږ په څه فرض دی قرآن کې کنه اره موږ کې څه ته کوم وای سبحانك الله وبحمدك دا موږ قرآن الفاظ دی کنه دارنګ ته چې الحمدلله دا پوره صورت دی الحمدلله رب العالمین تو رب دوادین پورې نو بیا دا صورت په څه لوي چې قرآن فرض دی په قرآن کې فرض دی په موس کې د امام شافعي د پنځ باندې واجب دی سو فاتحه لوستل پاره او رکعت کې ا قرآن نه فرض نه واجب دی جيبه خبره نو ای پی دلالت په دې کې دلیل دی علاوه وجوب معرفت معنی القرآن په دې کې دلیل دی چې قرآن کریم معنی ذکر فرض دی ادار د حضرت علی قولم ذکر کوي او ای لا خیر فی قراءات باغه قرات کې اس خیر نشي لا تدبر په چې کې سوچ دي لکه د دې زمانه قاری چې لګیا شي الحمدلله رب العالمین دا نه دی د قران په اړه یاد کې سوچ نبی صلی الله علیه وسلم موږ کو لو سکتا تو نبی صلی الله علیه وسلم په کې سکتی کولر به سکتی کولې سوچ به کو په اړه یاد کې ابي اما کې لګ سوچ دکه دا غي موس چې هغه به مزور کولای لا ایو په سوچ کو دا الله خبرې دي کنه نو دارنګه د دې یو نوم د مبارک شپه په مبارک شوی دا امت په مبارک شوی دی کو دارنګه کی کاغذ په مبارک شوی دی مبارکم دو شو عنوانات یو من تاریخ د قران ذکر کړ یو اسماء د قران کریم او من دریم عنوان ذکر کړو حکمت د نزول د قران کریم چې الله قران سره را لېږل دي تش لستولا کنا سبل سلام را لېږل شو دي تش لستولا خو نه دي لکه سورته اعراف وګورئ اتم سپارہ نمبر دو کتابون اندلې کا دا د مشان کې دا کتابونه پر دا دوه پښون دي ته وي ته تنوین دا پر تعظیم ده ها دا ډېر د مشان کتاب معمولی کتاب نه غواره بیا بیا وایي کتابون دا د مشان کتاب ده اندلې کرا لګل شه تا تا فلا کن فی صدرک حرج منه ندیشی پتی نستا کے تنگ ساد بیان دا دینا تش دا بیان ہے خلق بتا فتوی لگئی سوک بھائی پنچ پیرے دے سوک بھائی لس پیرے دے سوک بھائی دیوباندے دے سوک بھائی اولیاء نمانی سوک بھائی علماء بدی بیان ہے ہڑا بانا تنگے فلا کن فی صدرک حرج منه ندیشی تنگ سیا ندیشی پتی نستا کے تنگ ساد بیان دا قرآن کریم نا چیزا کتاب بل کتاب شروع کرو اکثر مولیان بل کتاب شروع کی یعنی قرآن تخلق تھی یقینی نا یو عالم دا غیو کتاب لکره هنو من آخر مغوی وی سمودا ما دا قرآن درسنا اکڑا وی ما چوکا دا خلق نجوڑی دا وی بیا ما وی چرا دیل خدا تیو کتاب پکار خلق پر آگون کو وی بیا ما دا بل کتاب دا کتاب نوم ناخل مرتا تا دا پی جنی بے وی بیا دا بل کتاب ماو لکره نو پای بانا دیر دنیا ما سر جمع شوی دا دیر کمالی کتاب دے اللہ اکبر دارا اقل و دیلا لتونذر به دے فرچ ورے پدے بانے خالق دا بدن جان دا دنیا دا آخرت نے اللہ کا ظالمان تباہ کی گئی نن مسلمان اول تباہ دی دا قرآن کی عزت نہ کرے چاہو تو بیان کرے دے او کچا بیان کرے عمل نہ کرے و ذکر للمؤمنین لتنذر به دا قرآن کریم درات لو علت تے و ذکر للمؤمنین اپن دے دا پار دی ایمان والو ایمان والا تھا سے کنا منگ ٹول ایمان والا ہم دے منگ دا پار پان دے منگ دے محروم ہوں اتب ایمان دے لیکم میرا بیکم تابی شے دا کی داب چرا لگلے شے تا تا سنگ با تابی شے تا پھر بوئے گنا نو تبیعا بچی تاوی دا اوخی تبیعا شیاغا دا پای رو دو علی نو چی اوخا کم پل دین دے ور پس روانی کپا ابو ور دی کپا زنگل ور دی نو دا کرن قرآن کرن چی دا کم پل بودیا پل دا دلی تابیداری ہو کئی نو تا وسنگ تابیداری کے پوئے گی پینا دانے پینا پوئے کڑے اے تبیعا دے لیکم میرا بیکم تابی شی دا کتاب چرا لگل شی تاستا درب ستاسو نا ولا تا تبی من دونی اولیاء امن سے بیدال لانا نور دوستان دوستان بری بل پر بودی دوستان و مشارع دی نا دا دوستان خبرو نمانی قرآن نمزا قلیل ما تذکرون دیر لگ تاسو پندخ لی قلیلا مادد قلت تنوین پر پاس دا زیادت تاکید اما ما تاکید زیادت اتذکرون پن دیر لگ پن دخلی کنا تا پر گلبار که دا کسان دی گلبار پر سو کسان دی ولی پتو تا نیشل دا قرآن بیانی گی خواتا پتا نور سل دیر خر سل پر مندو دی لیکن قرآن کریم دیر لگ خلق پن دخلی چراش قرآن زکی ادا تا خپا تا دل تا زکی گی دونگا دشمنانو دا منی چو قرآن گلبار که زکی گی ابیام نرازی خوب پن ناک دی قرآن نکنا دارنگی سورت یاسینو گوری حکمت نزول دا قرآن آیت نبر چین سورت یاسینو وڈی روی لی نن پسار کے چا کور کے برکت راشی ہو دکان کے برکت راشی ہو نو کرائی کے چی بین سوک اون رٹی افسران نو کو سورت یاسین واما چین عزت مند شم سر نے گوری یا اسین اللہ پی فمانا دی رو بخبر بان والقرآن القریم شاید قرآن دیکھ اول قرآن الحکیم شاید قرآن دیکھ مدنہ دا کتاب انہ کلم نو مرسلین یقین تی خامقا دا پیغمبران اللہ اطرات مستقیم تی پلار نیغا باندے تاندیل و عزیز رحیم راتل دی کتاب دا جانو دا اللہ چی غالب دے اورا دیکھ کم عنوان بیان کا پری آیت کے تعریف دا قرآن کا نا دے تندر ماہ دے تندر قوم ماہ در آبا ماہ دے فار چھوئے رہے تھا یا قوم ماہ در آبا ماہ چینی دی رولشی مشران دے پہم غافل ہونا نو دے دی غفلت کن کی دا اللہ را کتاب نا دے کسا بیان شو حکمت دا نزول خان صلی اللہ علیہ وسلم دے تندر قوم ماہ دے فار چھوئے رہے تھا یا قوم چنو یا رو لشی مشران دے رہی تقریباً 3000 سال پدائی بانے پا په عربو باندې تیر شو چې آیته پیغمبر نور راغله د اسماعیل اسلام نه بعد. الله کوي په دین ابراهیمی باندې وو. الله یې منه، الله یو منه په ذات کې. اجونه به هم کړ، روجي به هم نیسلی، موضوعونه قرآن نه ټول ثابت دي، لیکن عقیدې غلطې وې. ولې؟ د الله کتاب نو الله کت موږ دلته کې په پاکستان هندوستان کې تقریبا په لومبای صدای کې د محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ په وجه اسلام راغلی او د هغه ملګرو د وجې نه، لیکن قرآن پکې بیانو په خپل سمی باندې خلک مسلمانانو صوفیه کرام راغلی او ته موضوعونه کوي چې موز به کې ادا به کې نور قرآن پکې نو بیان شوی نو خلکو عقیدې سمې روانه وي. اوس هم وګورئ چې کوم ځای قرآن نه د خلکو سر بد عقیدې پیران ته په خپو کې پراتی قبرونو ته سجدې لګوي باقاعده. یا رسول الله غوث العظم اساسه وایي لتوندرا دیر پار چې ویلې ته یو قوم ما اندر آبا چې نو یېرول شي مشران دی پیغمبر اسلام راغلی وهم غافلون نو دی غفلت کوونکي د الله د کتاب نه نه اوس هم نه کینی. دارنګې حکمت نزول د قرآن کریم سورت انعام وګورئ آیت نمبر 51 یو 52 نمبر آیت وانذر به او یو په قرآن باندې آکتان یخافون چې یریږي ان یخشرو الی ربهم چې پورته کوله به شي خپل رب ته. هغه خلق یو چې قیامت منی، تاسو قیامت منی کنه؟ الحمدلله. نو الله وایي دا قرآن وانذر به او یو په قرآن باندې آکتان یخافون چې یریږي ان د دې خبرې یخشرو الی ربهم چې پورته کوله به شي خپل رب ته قیامت کې. نو وی روزینا چې دا غلطه قیدی وزی چې له ته لهم بین دونی ولی نه به دل به دالا تو کولی ولی وی چې ولی به بچی ولی به بچی کنه ولا شفیع انو تو شفارسی لا لم یتقون خام خج دی ویری د الله نه ادا الله کتاب تکینی او کید سمکی چې دا کید او سمکه چې له ته لهم بین دونی ولی ولا شفیع دا دل را لګل شو دا تش لستول نور علی گلی شیطه بزا دا شا معنی بی معنی با مندو مندو بانی وایا. حکمت دنزول دا قرآن کریم دارنگی سورت ابراهیم گوری آیت نمبر 1 پار نمبر 13 حکمت دنزول دا قرآن قرآن سل را علی گلی شو تش لستول علی فلا امرا الله پوهېږي په معنا د حروفو خپلو باندې. کتاب دا زمو شان کتاب دی، یو شان دی قرآن نه وګوره څه نوي پکې څه شته اکه دي هغه الفاظ دي. کتاب دا زمو شان ګوره دا اوس موږ اصول کوم نه بیانو لیک یو خط موږ تاسو ته کوو ښه دا دوه درې دي دا ختم به کېږي د قرآن ښه پوره قرآن به دي که ختمېږي انشاءالله په لږ تاسو وګورئ د قرآن مضامین ټول دي که ختمېږي په دې درس که پنځه ورځې شو که څلور شو که شپږ شو پته وانت نه لګې دی کېدی شي هفته پرې لس ورځې پرې مو لګي که په دې طریقه لاره څنګ لګیا یم اوس فسټ ګیر مته لګوې ورو لګیا یم نو که په دې طریقه لګیا شا چې پنځلس ورځې پرې مو لګي په اصول باندې تنګېږی ما اصول چې صحیح ویل قرآن به تیاسي بس دا یو ختم په دې کې به خامخا کېږي یو ختم به په دې کې وشي یو ختم بیا موږ انشاءالله تفصیلي کوو ابیا په خلاصه او ټول درې ختمه په دی یو د کی په دی او ټرم کې کتابم دا د مشان کتاب دی اندل نو الیکا کتابم دا شه عنوان کې کوم عنوان دی ها اسماء القرآن ښه اندل نو الیکا را لګلې مونږه دی لتا ته دا شه دی تعریف قرآن کنه او علت د حکمت د نزول د قرآن د تخریج نه ته نه ظلم په دی او یاد کې ټول را جمع شو لتخلیل ناس من الظلمات دیو پار چه اوبات خلق ناس ویلی خواه و دیل اشپار اسلوم پکار دی ناس عوام تو ایداد انسان جمع را دی انسان انسانانو که طول شه اندوان و طول پک شامل دی اندوان تر بیانه سکان تر بیان که تیرو که پرات دی لتخلیل ناس من دیو مسلمان تر بیانه بیان ظالم بچی وی چه سو اشپار اسلوم نی کردی سور ظلم دی بیان ملکی لتخرج الناس من الظلمات دیو پار چوباتی عام خلک کیندو دے کسیک دے که مسلمان دان توئی د تیارونا اله نور پتاب درنا تیاری زیات راوی دی جمع ولی د شرک تیری دی د کفر تیری دی د رسوماتو تیری دی د ظلمونو تیری دی ارنای نوری مفرد راوی دی د دیوتو لار یو قران دغه بل څه نشته که غواړی چې په ملک درناګان راشي قران بیان کا په نور کتابونو رڼا نه راځي په ملکیات ساتي حکمت نزول قران کریم له تغری الناس د پارچو باسي عام خلق د تیارې د شرک د کفر نه د ظلمنا اله نور په طرف درنا د عربو حالګو ایتا سو د قران نامه کې ژوند لونه به خپل لونه به خپل دور ظالمانو په یو یو اوخه په یو اوخه سلویخ کال دشمنی تیر شو په سونو په درګونو خلک پکې مړ شو په اوخه په نه صبر به ول وجه زنا پکې عام او شراب عام او قتلونه عام او سود عام او ارث پکې قرآن راغی د دنیا بهترین خلک به هغه وګرځي چې چا ومنو خو باذن ربهم په حکم در دی باندې ځکه ته به بیان کې وباتلې ته نشي ته یو سبب بس قرآن کریم سبب دی باقي وباسي به الله د تیارونه الا ترات العزیز الحمید په طرف ده لارې د غالب ستایلی شوي ذات د دې صورت اخري ته ګورئ کوم د قرآن درالیګل مقصد بیان کړی هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغ کولی خلق د فار د خلق او ناس یادی ها له غلامان وی چې شپاره ټول میکړه خو عالمي بای صاحب خیال مونږ ته عالم نه وو چې قرآن ول نور ته عالم نه وامه خود خلق په نسبت به عالمي کنه نو ناس که خو شامل دی او پټکی وای ښا هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم رسول دی د فار د خلقو خلقو دا بیان کا بل کتاب نه او دا درې وجه بیانې د قرآن د رسول بیانول ګور یو ولی انذرو به هر فار چې ویرول دی د فار چې ویرول شي خلق په دې قرآن باندې په دې به خلق یاري کسې به وته نه کې په کیسو خلق نه یاریږي په قرآن به خلق یو ولی علمو انما هو واحد هر فار چې پوشي قرآن بیان کا خلقو ته لیالمو دې پر چې پوشي انما هو اله واحد چې بشکا الله اله دیو دی اله په مثل نشي پوي دی سره چې قران دی ویلې تا دی ایمان کلمه لا اله الا الله دی اله په معنا نشي پوي دی سوچ دی قران دی ویلې چې خلک دی اله په معنا پوي شي ول یعلم اده فال چې پوي شي خلک دی دوی وجه د نزول قران اده فال چې پوي شي خلک چې انما هو اله واحد بشکا الله چې دی هغه دی اله یو ادریم ولی ذکر اولو الالباب تیو پارچه پند واخلی اقل والی قرآن را تاوی دارا گی صورت تلاکو گوری اتشتم پارا پاگی که وی چی مسلمانان پا تیرو کی دی باز غیبوی نا من خواستی مسلمانان یو کنا من قرآن که وانا پا تی مسلمان قرآن دینا پا تیرو کی ظالما سورة طلاق ار نمبر 28 آیت نمبر 11 دلسم سورة اخیر سارو گوری بس قد انزل اللہ علیکم ذکرا یقین اللہ را گلتا تا دپان کیتا قد انزل اللہ علیکم ذکرا دیکھ اس سے دی دامنگ چی اصول کم ہوئی دا عنوانات کم کم عنوانات تھی انزل اللہ علیکم سی شئر ہے تعریف کنا ذکر سی شئر ہے اسماء کنا رسولا ورث الرسول را لگل اللہ پیغمبر سر پارا یتلو علیکم آیات اللہ لولی پتازبان آیاتون دا اللہ سر پارا مبینات واضح واضح لیخرج اللہ دین آمنو دے فار چوبا سیا کرا چی ایمان راوڑے رہے دیمان دعوی کئی آمال کرنے تا تیارو نرانا تا دیمان دعوی ہم کئی آو آمال سالی مزون ہم کئی لیکن تیارو کی دی قرآن تا بیان کئی تیارو نو دی نو حکمت نزول دا قرآن اخراج الناس من ظلمات العوائد الفاتحة الزائعات الشرکية والكفرية والبدعية شیخ دا جملہ لیکی پر دیوان ہے اخراج الناس من ظلمات العوائد الفاتحة الزائعات الشرکية والكفرية والبدعية دا ټول بدعت شرکیات او کفریات دې سره ختم شي قران سره په بل سره ختمي. سلورم عنوان دی د قران کریم مخاطبین د قران کریم چې قران چاته خطاب کوي. وروتي کوم پاتیا فریدا افریدا بتا بیا ابو مدان دې سره کوم بل دا ان شاء الله بس د شي تا ته پته منګه سوسو کال کې دادی کړی دی بیا چرته دې سټینګ شوی. خیر دا به دا به دوره ونه کیږي دې دوره کې تاسو کې دي ان شاء الله ټیک ټاک شي او په قران به پوه شي په مانو باندې او باقي دا چې کوم د تفسیر کوم په دې باندې دې به بیا تاسو وخت را مه شاټې شي. دا دې کې دا ټول عالمان دي ګورې دا ټول عالمان دي د خپل درسونه دی له کله دوره کړي اوسه صورت کې کړو دوره کړې په باجه وړکې راغله دا ټول لکه د دورې د کان ټوله خو دا دلته د ریچارج کوم ریچارج کوم او دلته ډیسچارج شوی دی چې سولو علوم د خلکو په ورکړي دي د بیټرۍ خالی شي دي او د چارج مور کوم دا کوم چې نوی دی هغه به پکې ان شاء الله زده کی او کوم چې زړه دی به ریچارج شي دا کای خو ټول لګیای درسونه کوي ځای پیدا باندې کنه په خپل علاقو کې زنانه دي الکان دي زنګ خو میشن دارې چې د نبی اسلام خبره مونږ منلې چې بل غوانی ولوایا ورته زمانه خلکو دا اگر چې وایا تي مونږ دا نو چې ورو ولو علوم زکو بیا با قران پروز زکو بیا با خلکو بیا نه دا خو غلط سیستم دی غلط طریقه دی ملک پورا علوم علم با زکو بیا با قران زکو دا بالکل ناروا غلط خبره. یو آیات چې دی بل تر سه دا طریقه دا چې بل ته دورته دي ته احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان د جد احسان بدله څه شي احسان دي دا بل تر احسان وک الله وتعالى تر احسان وک دنیا کې ما خیر کوم جنت ته به بوزي. نو څنګه سلورم خد دغه ذکر کوم مخاطبین د قران کریم کې قران کریم چاته خطاب کوي. نو قران کریم د لستو یو طریقه دا هم ده چې کله یو آیات ته اولو لیکنه نو یې کې وسو چکه لیدبر آیاتی مکه تیر شو حکمت نزول چې سوچ پکې وکړه چې دې کې خطاب چا ته کوي الله آیا مسلمان ته کوي مؤمن ته کوي که کافر ته کوي منافق ته کوي دین پروش ته کوي دنیا پرست ته کوي چا ته خطاب کوي زناکار ته کوي سوچ به پکې کوي. د لستو دا طریقه ده د قران کریم مخاطبین د قران دوه قسم دي یو ته مؤمنان یو ته منکرین یو ته مؤمنین یو ته منکرین. مؤمنان ته کوم خطاب ده په ای کې بشارتونه دي ای کې تسلی وي ای کې تشجیع وي بهادری پای باندې تفصیل نه کوم. دا دویم چې کوم ده منکرین د قران په دې لیک تفصیل ده په دې باندې وخت بلګي په دې درو عنوان شروع خو دې په پینځم را په دې یو عنوان په وخت لګی شاته باندې ورته لګی. مخاطبین د قران کریم دوه قسم دي یو منون کړي هغه پرې ده وتا خو هر مؤمن هر انسان چې په خپل د انسان په خپل ځان باندې علم حضوري دي نه چې حصولي دي نو الله مؤمن ته خپل ځان ته معلومي دي ته اجت نشته چونکه مونږ ته بیانې الله دا نور پرې کوي ته یو پیژنې غلط خلق. نو په دې د قران په مخالفینو کې بیا سلور قسم خلق به یې ښه کینې غلی کوي ځان ته لیکي یو ته مشرکین یو دویم ته يهود دریم ته نصارا اترون ته منافقین. مشرکین يهود نصارا او منافقین ٹھیک شو اوس په مشرکان مالک باسو گده مشرک چاته وی اول خدای په جندل په کار دی مشرک وای چاته په تندی به لیکي کنه غوګونه به دری اکه نو بل سبب په کې فرق نه هم دک شان بې خو ته شی په جند کې په صفت باندې نو ته به پیجن په سبب باندې بعد خبر کوئی مشرک دی تو چوک بوت ته سجده کوي نو بوت ته سجده کینن چی شرک دی لیکن دا گوره پورا شرک دی دا شرک یو قسم دی سو کوئی شرک دی تو چی سو کوئی چی خدایم دو دین دو خدایم خوچا منلی نی دینو دا مکی مشرکانو اللہ یو منو او ته مندوان وای اوپر والے کې سکان ته پوت کول ته سکان شته کنه وړا ګورای ته ورې بلای شي سکان مندوان دی پکې دکانونه دی خو ته وای مولا دې سمې ګری دی او پټکیم دی د سکانو په خپل دین باندې مضبوط دی رنګ چلی نو هغه وای اوپر والے کې مونږ ته پس کویت کې راځو پیارا سنگ یو سکو یو رض ما با ناسوارو چونه روزو که خودم اگه داد داری چه کم دویم بیاد دین خبریم که بود ناسوار می پخلی که دیو غی توحید بیانو پا دورانو تا علی برو تالتا آقا علی رو خیار ما تا حجی سیم ما چه دیسو ای دا سکر اشاره برا ویراشتا دو اثر رو باتا منو بارنو دا تی بحاری بوت لما چیاره سو بل سو کوانو دیده که نا اغه مخالته خپل خپلوان دی چې تاسو خپم شي خپ د جنگونه کې سک سک سره ما ته وی ایمو مې کیاه ما نه سواره وی پی ګاندي چې نه ما نه ما ګاندا خو نه وی ولې ګاندا نه دا واست کومه ما په دغه وداسن جوړ ما ته ما کو ته با کوی پاک دی ما ته ما کو پاک دی خو وی دې چې ما نه پاک نه ګناوم دی وی ته چې دا په خلی کې فراتی ته د الله نوم څنګه اخلي خپ یاد پراتروي ته د الله نوم څنګه اخلي ما بس کچې کړم ډېر ما ته بیا بیا نه اچوم نو پریمو خوله نو هغه یې الله مني ما زلمي پیاره څنګه ما ته الله څو الله مني وي ولې نه منو ما د ګورو نانک ستاسو چې خدای وینا نه ما پیغمبر دی وینا ما چې بس یو مبلغ یو مصلح دوم اصلاح کوله ما دا ګرن چې ستاسو د الله کې دا وینا دا خو غلي کله دا کینو کوي ګوره ما نو ما ته غرس ته هغه هغه غوي سکه دغه مخ کې دغه خبر چې کومه وي ته خبر چې موږ د الله نوم کله اخلو وي د شپې موږ پاتو دی یو ګنټه موږ کم از کم یو ګنټه موږ یعنی ولهم بو بیا زموږ خپل څه طریقې دي هغه وو بیا د پټکې ته وو بیا زموږ خپل څه خپل یو بل چې ته په باندې جدا جدا کل زموږ څه کلمې دي هر څه آپ یو پټکې موږ تړو وي بیا موږ د الله نوم اخلو او استاد زده چې په ټوک پر اخلاص موږ به نه کړو او خدای نوم نه اخلي اساس ما ته وي بیا یو ځل دغه یو چالو شهر په اړه څنګه سره جټای وته د بندرګا چی هغه له موږ له به مخکې موږ ته نیخت د دوه بیا د دی اخیری وخت کې سلوي په سات په دنیا کې پیدا شو نو چې موږ ته موږ له بیا غي پاتونه جوړول جټای ته او تر شي به را لغستان چې موږ ته نو ګاډي ودرول ویرا کوشه موږ لري هر سہولت او ټوپای کوزه کې سپلای وباسه یو بوتان وباسه چې دې کې چرته بم دي اپ یار ثینګ دې چې بوتان واغ بوتان وباسه ده و دې ټوپ د پټکې له کې پټکې هو نظر کوم وی دا بل تر کې وی دې کې بم وی دې کې بم نشته وی دې وی کې دوام چې بم ده وی دا غو ته دې کې بم نشته دا نه کولم پټکې نه کوم خیر په جنگ شو کوته ته پټکې وکولای دې نه نه نه کوم پټکې او خلک مونږه مته په انتظار وکړه مونږ ته کرنه پرټرو کا بکرن چلونګ لبی گاډی بیا لوټ کول ټریلې کنه خیر په دې باندې وخت یې ورشل نو هغه خلکو بیا خپل ولته ټلیفون کې راځي ساتو دغه کرنه پرټر دیو ان سیک دې ا پټکې نو کولا وای دا د لاتین چې پټکې وکولای زمونږ پرمن ورته راغو واته پر څنګه پټکې وای نه کولاو وی ولی ودا بیا چې تر دا سړي دی له بیا ته دی له بیا موږ لام دا سړي چې بس پټکه مال لري بیا په سر کېم دا بیا زه لام بما بیا بغا یو ګنټه بز سبقونه او دا وتاو ما دا بکو نه غدغه ته سکان وی خل د غسل خانی شته کنه نه رد ته موږ نه کو دا موږ خپل ځای کې کوو خیر حد دا چې هغه پرمن بیا بل یو ډریور اپریټر راو ته ته ته ته بس دا ته نو دور کله کو په خپل دین باندې پټکه نه کولاو نی کوزو پټکې نو هغه مله یو منی مطلب می دا ده بیا خو مشرکان نه دي نه الله یو منل کمال نه ده الله یو منل په ذات صفات کې چومنه الله په ذات کې ټول خلکو یو منل خو چې په صفات کې مله یو منی یعنی کوم صفات چې د خدای پاک یې بدل شانی او موږ وو الله علم الغیب ده نو چې ته بل چاته علم الغیب ده خدای الله سره برابر کا کنه په یو صفت کې د الله سره برابر کا یا موږ وو الله مشکل خوشاله اته علی مشکل خوشاله یا ته پیر بابا مشکل شاره پلان کې بابا الله سره برابر نه دی دی تشرک وای هم د کشر دی موږ الله حاضر ناظر دی اته بابا حاضر ناظر دی دا مشرکان عقیده دی غلطه نو چې دا چې ته قران کریم وان ته په دې پوهه چې دا عقیده خو حقیقت غلطه ده یعنی الله یو منل په ذات کې دا توحید نه نه دا ایمان دی ایمان کامل دار چې الله یو منی لکه څنګه چې ذات کې یو منی دا څنګه په صفات کې یو منی او دا معنا د هندستان یو عالم شاه عبد القادر دهلوی د شاه ولی الله زوی دی شاه ولی الله امام الهند چوته وای یو لوی سړی تیر شو دی شاه ولی الله المتوفا 1104 هجری 1114 هجری کې پیدا دی امام الهند او 1176 هجری کې وفات دی 1176 کې یعنی 74 سال عمر کې وفات شوی دی خو ډیر لوی سړی تیر شوی دی ډیر زبردست کتابونه دي نو د هغه د زوی د هغه دویم نمبر دی چې دی شاه عبدالقادر دی د شاه عبدالعزیز پسې د هغه کتاب ما د قرآن د قرآن کریم تفسیر لیکلی د دې قرآن دوره دی ټول تفسیر دوره خدا د کمالي تفسیر دی د هغې باره کې خلک وایي دا تفسیر د دې قرآن کریم داسې ده ادا معنی چې خدای مکه د قرآن د الفاظ ختم شي که نه د دې د معنو نه بیا بل قرآن لیکل کېدی شي داسې یو مبالغه غوندې ده مطلب دا ته خو کېدی نه شي چې د باندې کلام د الله رب کلام په شان شي خو لکه مطلب چې ډېر ښه تفسیر دی ساده او اسان تفسیر دی دا وایي د مکه اتیا جلده لیکلو ځکه ډېر لوی عالم دی وایي بیا یې مختصر کړي دا به څوک ګوري یو دې اخیستل به هم ګران وي کاغذ به پرې هم ډېر لګي بل به دا ګوري څوک نو بیا د ملا کار دی چې دې شی زیات کړي چې څوره غټ کتاب ولیکي دی خوشحاله حالانکه لنډ ملا به خبر لنډ اوږده کړي حالانکه اوږده خبر چې لنډه کې دا په لنډو کې وایي دا کمال دی اصل نو شاه عبدالقادر دهلوی په تفسیر د سورت بقره لګه وباسي سورت بقره دریمه سپاره دویمه سپاره آیت نمبر 219 221 آیت را وباسي ولا تنکروا مشرکات په نکاح مخلی مشرکان جنا کوي حتی ومنا تر دې پورې چې موحدی شي عقیده توحید شي ولا امتون اخا مخا وینزا یعنی غلاما مؤمنتون ایمان والا موحدا خیر قرارا می مشرکتین دا مشرکنا ولو عجبت کم اگر کتا تعجب کتا تو اچھا داغی حسن داغی مال او داغی نسب لکه حدیث کرا دی تون قخو مرعتو لیارباین یو زنانو ترا چی خلق نکاح کئی دا سلور دو جو کئی لی مالی ها تو جو دا مال داغی نیچے پلار مالدار دیں نو ځکه زما ضرورت راغی نو ما سره به امداد کوي ولی جمال یا د هغې د حسن د وجه ډېره ښایسته ښځه ده نو د بچي به ښایسته شي زمونږ زما بچي به پرې ښایسته شي ولی حسب یا د وجه د نسب د هغې نه چې اوچت نسب د خانه ده یا د عالم لور ده نو زمونږ به بچي به زمونږ ښه نسب والی شي او لی دینها یا د وجه دینداری دا غینا چې دیندار ده نو دې سم فاس پر بذات دین ځان کامیاب کو په دینداری خدای باندې واشه توربت یا د اکسالات په خور کې کړ شي یعنی الله دې مالدار کړه دوا وته کړه چې دیندار خدای چا وکړه الله به مالدار کړي عزتمند به کړي نو سالور وجلتم دا وای ولو اعجبتکم اگر کې تعجب کو غره تعالی حسن دې مال داغی نسب داغی نسب ته مګوره یعنی هغه مشرکه که د خان لور ده که هغه مشرکه د نواب لور ده که د کارخاندار لور ده خو چا کېدی غلطه اتر نکاحونه کوي د دې آیت د لاندې شاه عبدالقادر دهلوی تفسیر دی کی هغه تفسیر واوري وایي پهلی کافر او مؤمن مې رشته ناتا جاری تا وایي اول د قرآن نه مخکې دا آیت نو نازل شوی وای د کافرانو سره نشتی کول جایز وو مسلمانانو به دا لوڼه هم کول خویندې به هم کولې مسلمانان به ورکول ول بلکې نبی اسلام دوه لوڼه د ابولهب په زامنو باندې کویدن وي که نه بیا چې نبی اسلام کله بیان شروع کړ ابو لهب بیا دا پریدی نه بیا پرې خو دی هغه ام کلثوم رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ دو دوارا نوی فعلی مومن اور کافر میں رشتہ نہ تھا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا دا چرا نازل شا نو دا مشرکان تر نکاح ناروا شا نہ وہ مشرکان لور کے نہ بتنا کے نہ مشرک رنت نکاح کول ہے نہ مشرک خور یا لور کول ہے بیاوائی شرک ستوئی شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور مہمان خواہ دانو چی شرک دانو چی سوک دو خدایانو منی المطاپا 1238 ہجری یعنی تقریباً 2089 سال مخ کے وفات دے اپنے پنج پیرے ہو انہا دیو باندے انہا دیو باندہ وقت نو دیو باندہ آگو یہ شرک ہے کہ اللہ کی صفت اور میں مانے دانو چی شرک ہے کہ دو خدا مانے نا یا شرک ہے کہ بت کو سجدہ دانو ہی شرک ہے کہ اللہ کی صفت اور میں مانے کسی کو عالم الغیب مانے کسی کو مشکل کو شاہ مانے کسی کو داتا ماندا وہ شے پہ نڑم بے شے مانا پہ جندل دا پکار جی شرک ہوا ہی ستا مشرق اطلاق پچا مانی کی گی نو دے چی شرک کئی نو شرک ستا ہوئی چید دو خدا سی بات بل چاہتا ہوئی بلتا داتا ہوئی بلتا غوت ہوئی دے بلکہ اگرہ غوت ہو لازم لو لی مولیا دے غوت ہو لازم بلی کی پا کتابوں کے او داتا گنج بخش داتا او دا اللہ صفت دے دینے والا گنج بخش خزان بخشنے والا او دا اللہ صفات دے آغا خو پا خپل مرش بولی افتا دم کوئی چی مرشی تڑے دا اگا خپل مال دا بل شی دا اگا دا اولاد شی بیا میراث کے تو بیا دا مرد بعد سنگ داتا گنج بخش دے ہاں کبا جوان بانی پرس کا مالدار دا اگا خلق دا پیش ورکڑی نو ٹھیک دا دکا ہر ولی چی دا سخی چی سخی نی دا ولی نیش جوڑی دے گورے کسی دلی جوری رحمت اللہ یقینا چی سخی باو دکا شوم سڑے بخیل سڑے دے دا اللہ دوست کی دے نشنو اسخیو قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس حدیث کرا دی سخی سڑے اللہ تا نزدے دے جنہ تا نزدے خلق تا نزدے دے جہنم نلری دے اول بخیل بعید من اللہ بخیل دا اللہ نلری دے بعید من الجنہ قریب من الناس نزدے دے اور تا نو ولی چی کرنے یاد ساتھ ہی ولی بر بخیل نہیں چکے کب چی بخیلی شومی تا بچارا مولا لی دا سخی بلنا بغوار بلنا نور کئی خو بخیل دے کنا قرآن کرتا تو عرب و تورش چرتا دا چی سور دا دلتا دخل چاندو لزی نو با بیت اللہ کے دی سادر قرآن ناسی او تی خواہی نپری دی مخ کے بدا سی ہوں نو دا غی چی کم امامان وائی بچی جیب تلاس کردی جیبون دی رک دوک دی نو چی لاز بین گوار تو بندل برو رو تبیب کی خود مختا علماء ہو دا غی ولی ایسا خیان دی ای قرآن بانی پوئی گی آدھائی خود نپوئی با قرآن دی دی پا بخل کئی بخیل دا اللہ بد بد شی گرے سخی سڑے دا اللہ خوکی نو ہر یا ولی چی جی ولات علم علاوی چی سخی چی خلکو لورکول کئی دانا چی خلکو نبغاڑی او ولی نش جوڑی دے نو شیخ عبدالقاہ دا سید علیہ جوری رحمت اللہ علی قدر پرس کا سوکوائی چلے پہ جوان بانی داتا گنج بخشو نو بس ٹھیک دا ولی ارثور کئی خلق نبی علیہ السلام ارثور کو صحابہ کرامو سب پیسے نہیں ور کھولے بے اور علی رضی اللہ عنہ پہ سچ چرتا غز کارت نو ور کرے ولی اتا دور پیسے جمع کی دی نچ پائی کال تیر شی ور کھولے بے خلق اللہ صلاح الدین ایوب رحمت اللہ چی وفات شا اگر تروپات برغاج نو کڑے خوا دکا غنیمت چی براغ را اگر کم ناغب خلق اللہ ور کھو سخی اڈیر دیا سخی دا اللہ دوست ہے نو کفارت کا دتا داتا گنج بخش پا دی خیل ویلے کی چی جوان دے ونو بیا ٹھیک دا خود مر رہ بار کسو کی داتا گنج بخش مہین دا کفر دے گورے دارگا غوث العظم غوث دا اللہ صفت دے او آدم لوی غوث خو اللہ دے شیخ عبدالقادر جلالی دا رحمت اللہ علیہ تا دے غوث العظم ہوئی حالانکہ اگا چاہ پیدا کرو اگر چا لوی کرو بیمارہ پہ تیچار رکھو غوث سنگا شا وفات شا پس بانو نو غوث الزم دا کم دانا شا خود دی ملک دا مصیبت تے آ غوث الزم بوئی اولیاء ہوتا داتا گنجو پہ وطوائی ٹک پٹک وطوائی نونے والی خیری انہی اللہ اسمان صاحب میں تو مہن دوان باکو مہن دلہ بیامن سلطان یوسف علیہ السلام چی بجیر کی کم تقریر کرتا سا ہوتی دلیں اور یہ یوسف علیہ السلام تقریر ہوئی دی قران کریم کې تقریر د پیغمبرانو وای پلان کې ډیر خطر تقریر پر ما پلان کې وست تقریر غان په دغان په چلو وت تقریر کوي ډیر خطر تقریر کوي اسی پکې اواز خوله کړی لکه یوسف پر د تقریر کول تاسو پارا نمبر 13 پار نمبر 12 آیت نمبر 39-40 یوسف علیہ السلام تقریر وګورئ ښه زبردست تقریر دی دا د پیغمبرانو تقریر به تازه اورم انشاءالله کیسټ به تازه اورم په دې قرآن کې دا غي یا صاحب سجن او زما د جیل ملګرو ارباب متفرقون آیا مددګاران چنګ ون خیر غوره چې عبادت وشي ام الله دعاه ذو قهر یا الله چې یکیو د زوره ور لکه دې ملک د تبې لر کول یو بابا دی د بچو ور کول بل بابا یي د نوناکو ښه کولو د دانو د پوړې ښه کول بل بابا یي جدا جدا باباګان نیولي دي د هغه زمانه کې و د یوسف علیه السلام زمانه کې دا جیل کې تر دو ملګري وو تفسیري کیسه به دې واورئ خو دا خو سره دا یو آیات درته وایم دوه یا صاحب سجن او زما د جیل دی خوب لیدلی اصل کې دواړو یو چې اوس ساقي وو د بادشاه بل خوب باد وو یعنی روړی به پخول یو خوب لیدلی و چې زه خوب وینم دغه مخکې آیاتونو کې ذکر شوي دي زه خوب وینم چې زه انګور نه جوړوم بادشاه بنس کوم هغه بل هغه خوب باد شو ډوډو والا هغه زه خوب وینم په سر مې د ډوډو شکور پروت دی او مرغان راځي غینه خوري وای مونږ خبر کړم دی وته وایي ښه دی وته وایي لیکن خیر دی دا نه وګورده مړه داسې وخت مونږ سره ډېر دی آیت نمبر 36 نه وګورې ودخلا ما سجنا فتیان داخل شو یوسف علیه السلام سره جیل ته دوه تنه ځوانان قال احدهما و یو تن د دې دواړو نه انی ارانی زوینم خپل ځان سورت یوسف آیت نمبر 36 انی ارانی زخ وینم خپل ځان عاشر خمرن چې دنه چوڑو مان ګور خمر شراب ته ویل کیږي وقال اخر او غبل انی ارانی زوینم خپل ځان په خوب کې احمل بوقراسی خوب ځان چې پورته کوم د پاز د سرغه ما ډوډای شکور پروت دی تا کول تیر مې خوری مارغان دا غینا نبینا بی تاویل خبردار کم گا پانجام دی خوبونو بانده انا نرا کرنا من المحسنین مگنو تا نیکانو نا قال او یوسف اسم لا اتی کما تعامن تردقانی رابا نشتا تا تعام خوراک تردقانی چی در کولی شی تاستا الا انا باتو کما مگر خبردار بکم تا بی تاویلی پانجام دی خوبونو بانده قبل این یاتی کما مکنی چی راشتا سا دوڑایی ذالکما دا تعبیر دو خوب در کول تاسو ته مما داغه نه دی علمنی ربی چې خود نه کړی ما تر دا زما کمال نه دی دا ما ته الله خیر دی انی ترکت ملت قوم نه یقینا ما پریخود دی پریخود ما نه چې ما ټکراو کړی دی دا چې مخکې منلو نه انی ترکت قوم ملت قوم نه ما پریخود دی ما نه دی قبول کړی دین دی یو قوم چی ایمان روی پا اللہ باندی وهم بالآخرت هم کافرون ادید پا آخرت بانیم دی کافران پا دی با تصویر کی گی بیا واتباتو ملت آبائی رو تابعی ما دا دین دا مشران اقبل دا ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ما کان لنا نشرک بی باللہ من شی نیدی مناسب منگلا چی شرکو ردو دا اللہ سر ششم من شی نکره اسم نکره کامو نمستاجبه کتا ایش شی نه پیغمبر نه ولی په هیڅ صفت کې ښه نه فرښته ذالکه دا توحید من فضل الله دا فضل د الله نه په موږ باندې دا ډېر لوی فضل توحید والا ناس په خلکو باندې لیکن زیاد د خلکو نه لا شکر شکر نه ادا کوي د الله یا صاحب سجن او زما د جیل ملګرو ارباب متفرقون آیا خدایان یعنی مددګاران چنګ ونګ مختلف خیر غوری چې دغه عبادت وشي ام الله الله القهار یا الله چې یکیو د زوره ور نو بیا ګوره ما تعمدون من دونه تاسو عبادت کوئ بې د الله نه الا اسمان مگر دو نمونو نمون نمرا اسما د اولیت تی خام سمیتم وانتم نمون خیلی تاسو دیل علا تاسو اصلاز مشرام پلار خلدادو نمونی خفیر بابا او دانو نو د کاکات خدانو نو د پیر بابانو خو علی دی سید علی سید علی ترمیزی د ترمیز نراغلو د د پلار چې اداد پا دا اکبر باچه دا پوپوز یو او دا چې پیر بابا دا دا غزی او دا پلار جرنیل دا اکبر باچه پا پوچ که خودی پا یومیشن را اگر بگیم تفصیل چردو جدل تیرا لگو یومیشن بانی بایدید انساری پا خلاف که خوچونگ دا نیک سره و دا بایدید انساری خلاف و نکو دا پت شد چه اکبر باچه بامی اوز مرد چه تا خواقا بدنام نکو لکه همیشه دا پارا باچهان داشتن کسان پیدا کهی بیا یا نیکان خلق بی بدنام کی لکه پا دی که نیکان خلق کار بیان کهی خود باچه باچه خطری کن باچه ایتا نوی با داشتن مولیان پیدا کی چه غی دا دقا خلق رد شروع کی درباری مولیان وطوی سمیت اموا نمونو خیل تاسو دیلا تاسو اساسو مشترم مانز اللہ بیا من سلطان نیرا لگل اللہ پا دیوان سے دلیل اللہ کم دا ویلی دی چی بابا و مشکل کشا داتا بیا غوث رزم بی ان الحکم اللہ للہ نده اختیار دا پیتالی مگر خاص اللہ لے اختیار دا خیر خکولو دا جوڑولو دا اللہ سا دے امر اللہ تابد اللہ اللہ ایا حکم کرے اللہ چی بادتون کوئی دبل چا اللہ ایا مگر خاص دا اللہ بکوئی ذالک دین القیم دا دین دے مضبوط چی دیو اللہ عبادتو شی یو اللہ تا مشکل کشا داتا ویلی شی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زیاد خلقونه پیگی دا تقریر دی یوسف علیہ السلام اته دا کیسټ ته ملاوي شي دی یوسف علیہ السلام پسو به واخلی او موږ ته په اته موږ بیان کو په قران کې سلور در کلمې کې تیر شوې دي اته تقریر دی متاسو چې هغه دا ویلو تاسو را پته وا دا ولا ان شاء الله دی قران کمالو به ګوري تاسو ان شاء الله دې کې سلسله دی نو شرک دیتا نوائی چه خدا یو منی بلکه موزونم کولا پا موز بانسانه نمائید کی گی چه پا معنی نپیگی ای موزون کول صورت انپالو گوری تاتو پار نمبر نو صورت انپال پار نمبر نو آد نمبر 35 پیزده درش وما کان صلاتو من دل بیتی او نه دے موز دا مشرکان و بیت اللہ کے اللہ مکا اوتر دیا مگر سونی اوتا سونی مکا سیٹا ہے غگول دا دخلی شفیلی و تزدیا او تانی غگول نوی خود شپیر ہے نا غگول شفیلی پا بیت اللہ کے نی مطلب ہے چلی دا موز بی پایدی دے دا داست دے لکا چی غلط تقیدی سر تڑے موز کے دا داست لکا سونی تانی چل گئی نوره موس کو دار بیت الله به بعدو تاسو ګور صورت توبه ګور یار نمبر ولسم اتلسم بیت الله به بعدو د عبادت نو سم هغه خدای منه ما کان لی مشرکین یامور مساجد الله ندی جائز د فرد مشرکان چې عبادت جمعتون د الله شایدین اعلان پونه بل کفر پدا سر کی گوئی کون کدی پا خلدانو بانده کفر کارو دو کفر کئی بوتا سجدی کئی بوتا رمادت شوئی اده جماعت جوڑی دلتا هم جماعت ده مشرک چاندان ده غسل پکار پا جماعت کئی ده دی وجه پا کم جماعت کئی جو مشرکانو پیسی ور کری دی آیا که تو گوره موز بالا خوان نار کئی تبا چه کسم آل وید تختما ده بیت اللہ که اغای مشرکانو گره اغا وقت که لیکن اغای پدی پویدل چې پدی که غلط پیسی اغای آینه لگولی او سم پج بیت اللہ که غلط پیسی خود نشی لگولی آل تا بیت اللہ نا بستارن نکی گی دوستو هم جماعت تکنا مسجد نبی نا بستارن نکی گی ولی اغای که علال پیسی دل تا جماعت سره تنگی چه سمال باتی تختما دکا جوڑ شای پا غلط پیسو بانی ما کال مشرکینا ندی جایز پارد مشرکانو یا مرفضا مساجد اللہ چه باده جماعتون دا اللہ شایدینا پدا سر که گوئی کرم کنی پا خلدانو بان بیل کپری پا کپر اولای خابلتا امارو ما داخل بربادی عملون دایی اسی پیسی لگئی و فی نارم خالدون اپور که بایی همیشا نو بیا چی مشرک جوڑی سوک بیا جوڑی جواب انما عمرم ساجد اللہ یقینا آبادی وا جمعتون دالا تا ټنګ په کیږي دا کم کا انما امر مساجد الله یقینا آبادی وا جمعتون دالا مناتو امن بالله چی مارول پالا موحدی والیوم الاخر پر درستو نه باندې وقامت جاری کوي مونږ اور کوي د کار لم یخش الا الله ان یریګد اچانا بيدالانا اچانا باندې دیږي د بابا جمعه ته باندې واسا ولکه کوند مل موتدین دارګای با جان لا پجان باندې ډوډۍ خورلا وبو به ور کولې نو دا دغنو خکارونو یو دي خکارونو کولا یو دي خاکی دا خکارو خوته مشرکان باندې کوي خو صحیح کړي یو دي خکارونو خاکی دا قرآن کریم تاتا خکارو دم خی خاکی دم نتا خی آد نمبر اون نیست که گر آئی با جان لبی عبو مر کولیم اجالتم تی قاتل حاج اگر دوی تاتو عبس کل پا جانو بانده و امارتا مسجد حرام آبادون دا مسجد حرام دا بیت اللہ شرم کمن پشان دا عمل دا آچا آمنا باللہ و لیم لآخر چی مارا و پا اللہ بانے اپر حضور سنائے بانده یوشان دی و جار فیتا باللہ اجاد کرے پلاردا اللہ کی جہاد کی مسئلہ بیان نہیں لا استونا عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ تخ باش دا خسارے دے دا جماعتوں سے آباد ہے اگر کو مشرک دے او اللہ انا لا استونا عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ ولا اولاد القوم الظالمین نو آئی با جماعتوں نے مبادولا آئی با حجان و بانے بے خرچیم کولے لیکن سارے لوگ مشرکان اس او پی جانل کھانا اگر میں پہج کے پہج کے دائی تلبیہم وا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک تردی پر خٹی کوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قط قط قط بس بس بس اگر میں بیامک اللہ شریکن ہوا تم لکو ما او ما والک لبیک اللہ صلی اللہ پر دربار کے حاضر ماں اللہم لبیک یا اللہ صلی اللہ دربار کے حاضر ماں لا شریک لک ستاسوک شریک نیشتے تردی خوٹی کوا پہ اس صفت کے ابھی آوائی الا شریکن مگر آگا شریک نیشتے تم لکو چی تاول اختیار ور کردے اس نے اللہ علیہ اختیار ور کردے سی اختیار ور کردے وما مالک دخ پل اختیار نہیں ہوئے اللہ علیہ اختیار ور کردے کنا دا خدا مکر مشرکان دا عقیدہ وا از من تلبیہ خدا لبیک اللہ ملبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ و نعمت اللہ کا والحمد از تلبیہ دا ای با تلبیہ ہوں بیلا شرک ہو بیان کنا شکر دے او دا شرک منگا اقسام بیان ہو خوا دا مضمون لگنی دیر وزاد غواری دا شرک اقسام دک بیان ہو دا شرک دو قسم دی یو توائی شرک اعتقادی آگا شرک دائی تعلق دا کدی سری شرک اعتقادی آگا شرک دائی تعلق دا کدی سری کدی سوک نزدی بھی کنا سار مو دلتران را سوی نجا منگا موزو کو کنا من موز نا وقتا کون آخری ٹیم کتا قریبان کون نزان را سو رشن نجا منگ موزو کو بیاد آلکان جی کبھی دی نزاو رم دا سبق دا چنن کمو دا با دیوی طول بیوی نو کہا ہے کہ بالکل یا ان پڑھ سرم کی نہیں کہنا نو اگتا بیاد دیگی کزان پویا کول غواری اکا مکتا شپی کوئی لہم روڑای چار بار من چامس کوئی تک بزنگا کہ برستن مکتا آشتے اکا دید ایدان لخپل برستن مرا لیکن مکتا آشتے برستن تولیانے اکا خپل ران اللہ من سوابی دلتا او دا خلوی ملک دے دیکھ او دکے پر ایک پس اونو خلق او دکی دیش ابرم زائشتے تو سار با انشاءاللہ سار کے بیامنگا دا گا دورائی کوئی پدی لکانوان دا چار سو لکان کہ نہ ہی کلتی کو شل یار تھوڑی تھی دا بٹول یو زل وئی ماتا پر یو زل کے ان شاء اللہ قران ز کوئی تھا سم کبالا نو دا شرک دو قسم نو بیان دو قسم نو یو تو شرک اعتقادی ا شرک دا تعلق دا کیدی تھری یا دا یو مسلمان پا کیدا کی شرک راشی مشرک چا توئی یا دا تا مسلمان وئی گرے یا وہ کافر نہیں کنا کافر فردا دا مکی مشرکان خدا تا مسلمانان وئی پدی ابراہیمی دا تا دا کای تا مشرکان الانکہ مشرک کافر ہم دے کافر مشرک ہم دے ہر شرک دے خو دا دوار جدا جدا صفت دا نہیں کافر یعنی انکار دیو اصل نہ انکار کی یا توحید نہ انکار کی نہ منی یا در تعداد نہ انکار کی یا در قرآن نہ انکار دے کافر ہوئی یو د مشرک چې په خلی باندې انکار نه کوي لیکن د الله صفت بل چالوي دا مشرک دی. نو بیا دا دوه قسمه دي، یو ته وایي شرک اعتقادي، شرک چې د هغه په عقیده کې شرک راشي، یعنې په عقیده کې شرک راشي، د دې تفصیل به کو ښه به پرې پوه شي انشاءالله. یو ته وایي شرک فعلي، دویم ته یعنی هغه شرک چې د تعلق د عمل سره، یعنی مسلمان یو داسې عمل وکړي چې د الله لپاره خاص وي، ادې وکړي لکه سجده الله ته دی بابا ته وکړي یا پیر ته وکړي، دارنګ نظر نیاز منخ ته دا الله دی بابا له وکړي، قبر له وکړي یا بوت له وکړي وغیره وغیره. دا دوه قسمه دي. نو بیا شرک اعتقادي د دې بیا څلور قسمه دي. خام شرک اعتقادي هغه شرک د تعلق د عقیدې سره د هغې څلور قسمه دي. دا که تاسو کتاب لیکئ دی باندې کتاب لیکلی شئ، خپل ځان له خپل نوم پرې واچوئ، مصنف مصنف په ځای مؤلف په ځای په تاسو نوم واچوئ خپله، ښه غټ کتاب پرې لیکلی کېږي په دې اصولو باندې خاص مزیدار. د شرک اعتقادي څلور قسمونه دي. یو ته شرک فی العلم، لیکئ مستر کېږئ، یو ته شرک فی العلم چې په صفت د علم کې الله سره بل شریک کړي، لکه الله هم پارته پوه دی، بابا هم پارته پوه دی، ژوندی مړ پیر هم پوه دی، پیغمبر هم پوه دی، فرښته هم پوه ده. یعنی د الله یو مخلوق یا پیغمبر یا ولی یا فرښته یا یو پیر، یعنی په صفت د علم کې الله سره شریک کړي، چې څنګه الله پارته پوه دی دغه شی هم پوه دی، پارته باندې دا پیغمبر یا دا ولی یا دغه فرښته. دې ته شرک فی العلم، په دې تفصیل دی ښه دا سر به لیکئ اوس په لحال. دویم د شرک په تصرف، تصرف وایي اختیاراتو ته، یعنې په صفت د اختیاراتو کې الله سره بل شریک کړي، لکه څنګه چې الله مختار کل دی، که چاله بچی ورکوي که چا نه اخلي، که چاله عزت ورکوي چا نه اخلي، که چاله مال ورکوي که نو دکه هم بابا هم دا کول شي، دا تا ګنج بخش دی، مشکل کشا دی، پوه شئ. شرک په تصرف ویل کېږي اختیاراتو ته، یا په صفت د اختیاراتو خو الله مختار کل دی کنه، دې مختار کل سره بل مختار کل وګرځي، یا پیغمبر یا ولی یا فرښته یا پیر یا پیرې. درېم دی د شرک اعتقادي قسم شرک فی دعا، دعا دو معنا خواستن، رحمت کل. دعا دوه قسمه ده، یو دعا المسأله ده ښه، دا مسله دی ته وایي، لکه یو سړی ته وایي چې هلکه راشه مال دا کار کړه، دا جایز ده، اواز ورکړي والا قرآن کې په دې ترکم شته. مشرکان اکثر دی کې سړی غلطوي، وایي دا وګور دی کې چې بل تیرا مال دا ویل چې راشه بایي، هغه دعا مسله ده، بایي به موږ تفصیل ځای چې موږ دې دعا مسله دی کې دعا عبادت دی. یو دعا عبادت، یعنی هغې ته رامدد کول. نو دې د شرک دا درېم قسم چې دی، دا دعا عبادت دی، شرک په دعا. یعنې بل ته رامدد شوی غایبانه، مخامخ یو سړی دی یا په ټېلفون ته ما سره دا امدار وکړه، ټیک دی ژوندی دی، یو سړی مړ دی 1500 کاله 1300 ته رامد شي، پیر بابا خو 1500 کاله مخکې خو پات شوی دی کنه، سید علي حجوري رحمت الله اور والا تقریبا 1900 کاله مخکې تیر شوی دی، پات شوی دی سید علي دارنگے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والا دیم تقریباً 790 کال مکہ وفات شوے دے، علی رضی اللہ عنہ تقریباً 1400 کال مکہ وفات شوے، ادو یا علی مدد، حسین رضی اللہ عنہ ام دغم رو کال مکہ 1350 سال مکہ وفات شوے، ادو یا حسین را مدد. تو سوچ خود دوئی نکہ چھے علی رضی اللہ عنہ را مدد کی گس پاس، تو پک پل ازان رول نبچ کو دا مرگا چې بل په چاړې باندې ولی نه بعد شهید شوی دی، ځان یې بچ کړی چې تیر مات کې. عبدالرحمن ابن ملجم یو بېمانه خارجي تیر شوی دی، هغه والی و په چاړه باندې زه سار مز لته پټ وته ولاړو، نو که ته وایي چې علي پار ته پوه دی نو ته ولې پتن لګې دی په دې لاره کې پټ ناست دی، او بیا چې هغه په چاړه باندې و نو بیا ځان ولې نه بچ کو، هغې نه وفات شه دوه درې دی بعد. بیا عبدالرحمن ابن ملجم دا بېمانه انسان و، خدا ډیر ذاکر سړی و، ښه د به هر وخت ذکر اذکار کله چې دی اونی ویش د دل استرگی کی سلائی وہ اوپ نہ دے کڑے دنے چوکو گناہ پر وزا پوزا درے کول دقا کنے کڑے کلے چی جبے تے کٹ کول جبا دکا پا جبا دو دیر بکواس بکو تو دکو خیدے پا جڑا شو چوتی والی والی نا نا نا نا یاری گم خونا دا خو ما نیکی کڑی دا خویدار جزبا بیا پا جبا دما جبا نیزبا ذکر اذکار پا سبانکم اللہ اکبر داغ شاگرد بیا داغ مت خلی کلے یا ضربتم من تقین ما اراد بها الا لیبلو عند ذی العرش رضوانا انی ذاسکرو یومان فاختبو او فالبریتی اند اللہ میزانا یا ضربتم من تقین اے نیک سڑیا تا چلی دلما گزار کو ما اراد بیا پستانو رغالنو الا لیبلو عند ذی العرش رضوانا چی دالا رضا حسلکم دلیل دے مرگ روا گنا اور آپ آئے کہ سواب گنا اینی لازکورو یومانا دے چی اگر روز یاد اکم چیتا پا علیز غزار کو مڑو دے چیت کو دے فا نو فاختی بو زگو مان کو ما چاو پل بریت انداللہ میزانا سا نیکو تلہ دیر ڈکا شوید نیکونا نیکو تلہ دیر ڈکا کردے بیاد آگر رت کردے الفرق بین الفرق بین الفرق عبدالقاهر بغدادی کتاب لکھلے پائے کہ دیو عالم دغرت کرے گوئی یا ضربتا من شقینا ما راد بها الا لیولا غندا عند العرش غزبانا اے وال سای بدبختا چیزتا پا علی وزار کو سابل ارادانو ام غرداد ارادانو چیزا اللہ پا غصہ کراشم لین انی لازکرو یومانا دو چکل یاد اکمارو چیزتا پا علی بانو غزار کو فاحتی منزو گمان کم چه او پل بریتی او پل یعنی ستا تل دا گناونا دکا شویدا ستا تل دا نیکونا دا گناونا دکا شویدا علیم بچیم نو منگو آو چه دیو یا علیم آده دا نغزان بچ کرده بیاد آغانا تقریبانا سو درش کالا بعد تقریبان پا کربلا چه کم ظلم شویده ننیم شیگان یاده ننیم خلق جاڑی ورپسی اچگی وی الانگه درور دنور سو غم نیشت خواه نبی اسلام بی بی دا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دا سفیان رضی اللہ عنہ لور دا کلی چی دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ خبر و ترائی چی وفات شده نو دری از یقی غم کرده بس اللہ رو مرد بان اخپل نو کرده وی چی رانجه رانو سترگ رانجه وا چول او تیل رانو پسر تیل دا گولا نبی جامی خکلی وا چولی او نور چی دنداسه پخلی کم خلی گوری نو دا مور و تایم المومنین رضی اللہ عنہ و ادما خو ده خو بوده خرم ادما دی تساجد دیشیان تا ادما خواهون رو مپاد شد نبی اسلام خوی ده ما تا نبی اسلام اگه سنت عملی خو چه نبی اسلام وای چه مری پسی کار تو که پلاری که زوی کرو دردره و دن سیوا بغم نکوی تاسو بیا گناه ده گوره اره نخوزی نه خود بس یادو ما بس ختم شو خبره الله غصر ده الله درکرو پلارو یا رورو یا زیور سچو وای غصر بشتیک شو ده الله خواه خواه نو دریو دن ها خاون پس سالور میاش اللہ سرد غامشتا دا قرآن ثابت دی سرد بقرہ کی براشی نو دا شیگانو غم سوار رستو کالا سیواو شو آغای اسم زان وی یو دل انگریز روانو چرتا دی زان وانو چاوتا دی لسچل شده چی دی زان وی وی دی دا غلی دا دلی دا حسین پس وی آغا کالا تیر شو سوار رستو کالا وی دی تا اس پتاو لگی دا چی آغا اس پات شده یعنی تا اس پتا لگا نو یو خدا دا چی تو تا یا علی مدد یا حسین مدد ایزان بچکڑا ہوا تا چو یا پیر باو مدد اگزان بچکڑا پس او پارش شویده پا بیمارای او پارش شویده تا نو سنگ بیماری لرکی یا پا چاڑا لگی دلی پا چاڑا تا پسنگ چاڑی نبچکی پتو پاک لگی دلی لکا دا سور چولی دا طول شیدان شوید اکثر ار عمر فاروق شیدشه دان بچکو بچکڑو ار عثمان علی ولیشتی اگزان بچکو لشه د بل لاس او پات شید شده ار علی د بل لاس او پات شده ار حسین د بل لاس او پات شده نو ځان بچکول شه چې تو تر مد شو دین لوی ولی ستار پیر بابا ر بل بابا د صاحبونه پوه شو به نو شرک په دعا در مد کول د شرک او سالورم شرک په عبادت د شرک اعتقادی سالورم قسم ده خو په شرک ته پوه شي شرک وای دی ته چې د بوخدان منی تا خود دا خود داو د سره نشته یو شرک دی چې بوت ته زیاده شرک او قسم دی بس د شرک په مطلب به اوس پوه شئ ان شاء الله. لا اله الا الله په معنا به پوه شئ ان شاء الله. شرک فی عبادت چې عبادت یو جز ولو کی د عبادت درې جز دي. یو دا مینا لیکه د عبادت درې جز دي. دا به بیا بیا راځي خو چې څوره بیا بیا لیکي دوره به ستاسو ذهن کې ښه کینی. د عبادت درې قسم درې جز دي. یو مینا، یو تما، یو یرا. مینا تما او یرا. خدا مینا دو قسم ده ښه لیکه لیکه مینا ځان له بیا دو قسم ده. یو مینا د خدای توب ده د الوهیت، یو مینا ده نفسانی د الوهیت. مینا ناروا ده د خدای غوندې مینا، او مینا نفسانی جایز ده. د خپلو بچو سره مینه کوي، د خپلې ښځې سره کوي، د مور پلار سره کوي، د خپل مال سره کوي، دا جایز ده. دارنګې تما دا هم دوه قسمه ده. یو تما د اسبابو لاندې سړی موجود دی او ته هغه ته چې ما سره امداد وکړه، یا ما ته دا پنډ اوچت کا، یا ما ته تاڼۍ پور لاړ شه، دا امداد غوښتل جایز دي. دا د اسبابو د لاندې دی. یو تما ده بغیر د اسبابو چې سړی مړ شوی دی 500 کاله مخکې، یا 300 کاله مخکې، یا 1000 کاله مخکې، او ته اوس هم آرامده شې. دا تمه چې کوم دی، دا تمه د عبادت جز دی. دا نارو دا شرک دی. دارنګې درېم کوم یاره هم دوه قسمه ده. خوف هم دوه قسمه دی. یو د اسباب د لاندې یاریږي سړی، سپی دی ویریږي ته چې جامې به مې پدیتي کې، یا به مې وچیچي. ازمرې دی ته ویریږي، یا مار لړم نه ویریږي، یا ټوپک والی دی تا ته ټوپک رانیکړک دی. یاره دا جایز ده. د اسبابو د لاندې ده، دا جایز ده. یو دا یاره بغیر د اسبابو ویني ګوري نه شته نه مړ دی. اتوای که ما شکرانه ورنه کړه، شکراهنه نو وژدی مې شوکا وراهنه. یو شوکه د راه وي چا تورو جامو کېږي، د شپې کېږي، موږ مخې تړلی مخې وزي والی چې څوک یې ونه پېژني. هغه شوکه ده، خو دراه ده. په لاره کې به ولاړې ته دوی پیسې وباسه. یو ځای کې اجراګان اوسېدل، دوی به ټوله شپه بهی ګډ شو، پیسې به څو ګټي، لږ یا ډېر چا به ورکړي، چانه غریبانو غوندې خلک یې. هغه ځای کې یو درې ډاکوان اوسېدل، دوی به روزانه چې ګډانه لالوله. نو دی ورته ودل وایي چې یاره تاسو خو هیڅ هم نه کوي، د شپې ټوله ودې. او وایي ماښام که چېرته لاړ شي، بیا خدای راشي او ټول عمر تاسو ګډان وخوړه، موږ خو ټوله شپه ګډ شو، موږ خو به اکه داله چڼه ساګونه ماګونه وخورو. او ورته وایي موږ دا کار کوو. دا خو آسان کار دی، وایي تاسو کوي. وایي موږ یو سړی روان ته ودرېږی چې ودرېږي وباس چې ستاسو ښي وایي راکي بس هم ودا خو سم کار دی. وایي دا موږ وکړو. نو بله شپه وتېدي پنځه کسان شپږ وتی لارې کې ولاړ دي. یو سړی روان دی، ادرېږی لکه انجوای پرې راباندې کړې سمې ټکو ستره سره به پاتېدو نو نه لاړې مړه دا تاسو موږ چل خ موږ خو غر کړو. ولې یې ماته ادرېږی لکه وته نه کنه دا به دا دي چې ادرېږی لکه دا به ته ادرېږه بیا په بروب راشي. یو خو دغه یاره نو خبر مطلب دا دی چې یاره د خدای توب چې کوم دی، دا اسباب د لاندې ده. که داسې ډاکو ماکونه ویرې، هغه جایز دی، خیر دی. شاپیسل ناست دی دلته، که ملګری به هم ناست وي، د پاډي پوره دی. نو هغه بل کار هغه نه چا ما ته کیسه کول چې دره تنده کړې، هغه نه چا موبایل واغسته. همدې ورته وایي ظالم وایي د شهادت ښه موقع وه دته، وایي نه به دې ورکوو. نو وایي دا څه وایې استاذ جي، ستا لکه ایجاد راغلی که نه؟ پرون خو راغلی و، پلار ته راغلی و، پوه شې؟ نو دا د شهادت درته ښه موقع وه ظالمان، ادې هسې مس کړه. زمونږ د کلي زمونږ یو ملګری و د جهالت د زمانې، نو هغه چېرته چا سره روانو دښمندارو سره په ګاډي کې، نو په ډډه شو. نو هغه دښمندار خو لګه دی په کمو لګیا، خدای ژوندی پات شه. نو خاطر به ورته ټوک کولې، دا دې ټوک مار د بل لاله ډېره ښه موقع وه د شهادت نه تا. وی کوي او دا بل ویشته مړ پرې غول خوري خفي دا څه کې موږ موږ غرق شو تیرای به خېټه تر غیم تړو خېټه ولا ویشته موږ غرق شو او ته وای ته ټوکې زوی نه کن لا لاړ خه موکا خو ګناونه دي کړی وو په ځوانه کې ویار ته به تمام شو نو یو خو د اسباب د لاندې یاره ده ټوپک نه ورې دي خیر دی یو ویرې ګورې نه که ګیار وي شکر راه شکر مون ور نه کړه شکر راه نه شکر راه یو شکر راه یو شکر راه نه ده په سپینو جامو کې شکر کوي یو کال دا نوی نوی مارشل لا کې د ونیسو فینسر کې وکړه سویم کړه د ایوب په زمانه کې نو هغه یې اعلان وکړ پنجپیر ته به راځو وی دلته که چا درخواستونه نو مال راکوي موږ د نو یو میجر راه میجر یوسف غالباً او سره بل څوک نو خلکو ول درخواستونه رکړې چې چا ما نه پلان کې پټې نیولې ما نه پلان کې دا تولم کړې ما نه کور نه وغیره شل قرآن رحمت الله علیه کتاب دغه ورکړ درخواست په هغې کې لیکلي وو ته چې تاسو په هغه چې په تور جامو کې شوکې کوي هغه خو تاسو نیسئ دا په سپینو جامو کې شوکه کوي په دربار کې ناز دی سپینو جامو کې د خلکو مال لوټ کوي د خلکو عزتون لوټ کوي تاسو وایي ولې نه نیسئ نو یو شوکه د راه ده یو شوکه د راه نه ده شکرانه پوه شو نو که شکرانه دی ور نه بابا دې وجني بیا شیخ قرآن رحمت الله علیه یو ځل ویدي ډبي حجرې ته جومات ته لاړم هلته پنجپیر کې یو جومات دی یو په هغې کې یو طالب دی نو هلته یو غټه شو ته یې غاړه اړم کړ هم هم هم دې پل یو ملنګ ناست دی شین ګوشین دی جامې هم شنې دي سپلن شنې دي لخته هم شنه ده پټکې هم شین دی هر څه شین شین دي وی هغه تریک دی شانتې او وی دی وایي چې هم دا ډکه پر لاړم وی چې ما ته وکړل وی بس ملامت چې ډېر زیاته وی ما ته چې ډېر زیات تاسو رالی دا شوی مې ده په سره لاړوله دی مې پرې وژه وی ولې لکه ولې وژه وی دی راغی ما ته وایي چې پاسه په طالبه ما ډوډۍ راکړه وی ما ته ډوډۍ ورکړ دا خو ټوټې ټوټې دي ټوکرې ټوکرې ما له به ګرمه ډوډۍ راړې وی ما ته چې ملنګ صاحب زما نه کور شو خپله یو مسافر سره مو خلکو رل دا راکړي ده ټوټې ټوټې او وی نه د پیر بابا نه صاحب از بګر باندې وړم ما ته ته پیر بابا نه صاحب وی او ما زه د ادم بابا نه صاحب ورور په دا شور لړوم د برابروم وی دم دی ویریده وی دم ما برابرو خو تر لګین دل شو مر سره لړو دل می سر راخلاته دا غټونه و داسې دوره یو خو دغه یاره ده چې که پیر بابا شکران دې دا نه کړل بس بابا دې وژني په دې به خلک یارو نو دا څلور قسمه د شرک دي شرک پیلې ګوره د شرک دوه قسمه اول یاد کړئ شرک اعتقادي او شرک چې د یو مسلمان په عقیده کې شرک راشي دویم شرک فعلي دی یعنی هغه شرک چې د عمل سره سره کوي یعنی هغه عمل انسان له کوي یا فرښتې له یا پیغمبر له یا ولي له چه د الله دپاره وي بیا د شرک اعتقادي دوه قسم دا څلور قسمه دي شرک پیلم په صفت د علم کې الله سره شرک کول دویم شرک په تصرف په تصرف کې په اختیاراتو کې الله سره شرک جوړول دریم شرک په دعا په صفت د بلنې کې غایبانه بل څوک الله سره برابرول او دریم دی شرک په عبادت په عبادت په یو قسم کې الله سره شرک جوړول یا په یره کې یا په تمه کې په مینه کې ٹھیک شو دا شرک فی العلم په دې باندې لږ تفصیل کوو شرک فی العلم ستاسو په خیال باندې کم مخلوقات اوچت دی فرښتې دي که نه او بیا په انسانانو کې څوک دي پیغمبران دي که نه اولیا دي او بیا جنات هم دي دا ټول د ټول نه پېدي شرک فی العلم په قرآن کې به کېږي اوس ښه لکه د فرښتو نه دا زه چې سا اول کې دا کوم آیات وایم دا د سورت بقره آیت نمبر 32 دی 2 لومړۍ سپارې قالو وی فرښتو سبحانک پاک دی تعالی الله لا علم لنا نشته موږ لا علم الا ما مگر دا هغه موږ سره علم شته علم ته چې تا موږ ته ښودنه کړې ده نه پېدي علم غیب کوي ځان نه چې موږ سره که سدي دا تا موږ ته موږ علم الغیب نه یو پوه شئ پې انکا انتا انکا تاکید کا د خطاب مدید تاکید انتا ضمیر فصل منځ کې زیات تاکید العلیم علیم په وزن د فاعل زیات تاکید الف لام په پاسه د تعریف حکیم په وزن د فایل الف لام له پاسه تعریف دا سور تاکیدات دي. ان یو کا دویم انت درې علیم سالور الف لام په پاسه پنځه حکیم شپږ الف لام په پاسه و تاکیدات په یو جمله کې ګوره د فارغتو انکا یقینا ته انت خاست الالم پوه پارس مونږ نه الحکیم ته حکمت والا فرښتی وایي فرښتی علم الغیب نه دي. دویم نمبر مونږ اوس ذکر کوو پیغمبران ټول پیغمبران سورت مائده وګورئ آیت نمبر 109 ښه قرآن زده کوي ښه قرآن زده کوي خوند بل درکوي چې بیا یې لولي که نه بیا به خوند پوه شي اوس خدا لولي خدا د پته نه لګي د دې ماضي بیا تا ته ملاویږي کله چې تا ته قرآن لولي. یو سل نه نمبر آیت سورت مائده اومه سپاره یو مجمع الله رسول یاد کا ورځ چې غونډ به کوم ټول پیغمبران د قیامت پر ټول پیغمبران د آدم بابا نه هلته نبی اسلام ټول نو الله به وایي فیقول نو وایي الله ما دا اوجبتم څه قبولتیا شوه ستاسو چا ستاسو خبره منلې او چا نه منلې. پیغمبران هر یو پیغمبران فردن پردن تپوس کوي د آدم بابا نه نوح علیه السلام نه هود علیه السلام نه ټول نه نبی اسلام نه ما دا اوجبتم څه قبولتیا شوه ستاسو خلکو مطلب تاسو بیان کړی خر چا منلو چا نه. قالو وایي پیغمبران هر پیغمبر وایي لا علم لنا نشته مونږ ته علم مونږ ته پته نشته چې چا منلو چا نه دا خبر ټیکیږه سي تاسو وایه ولې نور خو پرېږده نبی اسلام ته پته نشته چا منلو چا نه ومنلې ابو جهل نه ومنلې ابوبکر صدیق خو منلې نو بیا څه معنی شو دا اصل کې دې ده نه امام نسفي تفسیر مدارک کې وایي چې لا علم لنا مونږ ته پوهه نشته بعد ما ماته نه پد دانشته مونږ وفات کړو مونږ ته پته نشته اوس چې کوم خلک وایي په نبی اسلام باندې ارض اعمال کیږي ارض اعمال یې جوړ کړي ځان نه دا د شیعګانو عقیده وه اده یې خپله کړې ده سنیانو دا هغوی خو ټوله عقیده غلطه ارض اعمال کی نو نبی اسلام ته ولې ارض اعمال نه کیږي چې وایي لا علم لنا دا خو نبی اسلام قولم دی لا علم مونږ ته پته نشته چا منلو چا نه زمونږ د مرد وخت پته نشته چې چا منلو چا نه. انکا انت علام الغیوب یقینا ته خاص ته پوهه په پټو باندې الله انکا تاکید کا مدید انت ضمیر پر علام صیغه د مبالغې الغیوب صیغه د مبالغې خاص ته الله خاص ته پوهه په پټو بل څه نه نه پیغمبر نه ولي نه بل څوک میخ پې داسې لګې په تا تیما کې دا په دې صورت کې وګوره بیا هم دا خبره د عیسی علیه السلام نه فردن راغستې ده ولی عیسی علیه السلام ته خلکو د خدای توب نسبت کو کنه نو دا یې بیادن تفصیل ځان راغستې ګوره آد نور 116 وګورئ وز قال الله یا عیسی ابن مریم په دې مائده کې آیات کا کل چې وایي الله ګوره قال صیغه د ماضي ده ښه که څوک په صیغو باندې قرآن زده کوي د هغه پلار یې نه شي زده کولی قرآن کې صیغې نه چلیږي صیغه ما د پاره تا د پاره ځکه ماضي حال مستقبل دا مونږ لرې پرونۍ ورځ زما لپاره ماضي ده نن ورځ ما له حال دی سبانه ما د پاره مضاری دی مستقبل دی الله د پاره پرونۍ ورځ نن ده زر کاله مخکې نن ده زر کاله بعد چې کومه ورځ دی غم اوس ده دې وجه الله د صیغو دغه نه کړ پکې نه یې ساتل خیال نو دې دا کې وس قال الله اوس کته ده مانا وکې یاد که کله چې وی الله نو دا خو د قیامت خبرې دي نو قیامت خو لا موجود شوی نه وس قال الله یا عیسی ابن مریم یاد که کله چې وی قال په مانا دی یقولو ده خدای ته وایي صیغه د ماضي لتحقق الوقوع ماضي صیغه راوړي د پاره چې دا خبره خامخا وي لکه یو سړي ته وایي چې هلکه ته به راشې په پلان رالم مطلب چې خامخا به راځم نو دا خبر چونکه خامخا کیدونکې دی وجنه صیغه د ماضي راوړې د پاره د مستقبل وایي قال الله یار که کله چې وایي الله یا عیسی ابن مریم وایي سعد د مریم انت قلت للناس اتا ویلو خلکو ته اتخذوني انوی ما قوم یا مردما الهین دو جتروان بیدالانا قال ابو عیسی علیہ السلام سبحانک دی جزات وګور پاکی د تعالی الله ما کن لی انا قول ما لیس لی بحق ندی مناسب مالا چوا ما آوا چه نی مالا ما جائز یا اللہ دا خلا دا عجز ایزا دا مریم دزوی دی خلا ما دا خبرو تی اللہ دا خپل عجز ما ان قلتو قلتو کچروم دا چه ما بیلی دا خبرو فقط علم تا یکن تا پی پوئے بیا بتا تا پتا یا اللہ تالو ما فی نفسی تا پوئے پاگا چه زمان پڑھ کی تیری گی ولا علم فی نفسک اذن پیغام پاک باندې ستا په علم کې دي ستا علم ته پته نشته نو ستا مخ ګور انک یقین انت خاص العلام العلام الغیوب په پ پټو باندې بستو دا خصوصی سال تعمل را واغسته ده کې په دې موخه د کچ دام په پیغمبرانو کې شامل ده کنه چوي چې ما دا وجب تمه نمبر خونه والا نو دا ته توخو چې دته د اولیت نسبت کړو خلکو لیکن هغه پر هغه نو په هغه خپل به چې ما ته پته نشته دارنګ جنات ګوري جنات معلوم غیب دي سورته سبا وګوري دویشتمه پاره آیت نمبر 14 د پیغمبرانو یو طریقه ده کله چې دوی وفات کیږي کنه نو دیتا اللہ پاک پرختر اولی گی یو رض نیمہ مخ کی آبتہ مخ کی یہ پلان کر رہا با توفات کی گی نو سلیمان اسلام چونکہ دا اللہ پا گمان بیت المقدس بیت المقدس مقدس رنگ چوائے یو شیر اگے جوڑو پا جناتو بانے نو چو تا خبر را گی دا پرختی پا ذریعہ چی تا با پلان کر رہا بانے مری یا اللہ انداخو بیت المقدس چکم دے نیم گڑے دے او کده مړ شو مده خدا نه جوړي الله وته ویته د شیشي او کوټه په دې جوړه کای کې ودرېګا لاټی دان ترونی سره پاګی باندې ټیک واچو اته وته اندرو په اهلما ان دوی به چې دې ژوند دې پر جنات وای نو دوی به د بیت المقدس جوړي داغي کیسه کوي فلم ما قضینا علی الموت هر کله چې مونږه حکم وکړ په سلیمان السلام با الموت دا مرگ پا پیغمبرو مرگ نرازی چی حیات الانبیاء سو لکی فلما قضینا علی الموت هر کلا چی پیسلو کرمانگا پا دبان دا مرگ ما دلم علی موتی ما خبردار ندا جنات پا مرگ سلیمان السلام بانی موت تراغ لیکن الا دابت الارد مگر چنجی دزمکی یا دیمک مونگو تو وینو وینو تا کلو من ساتو خورل بے لاتی داغ دیمک پی جانے کنا الرگی دن نکار گئی بار دتا تو الرگی سم خر گئی گتو گوڑنے گتو پکی دن نتلی دکرنگا لاتی خورا دن ننا سلیمان السلام چی پکم لاتا ٹیک لگو دو نگورا لاتی مات رو فلم ما خارا ہر کل جی پریوتا سلیمان اسلام جوستا پریوتا تب انتل جنو نکارا که جناتو خلکو تا انداخ برا داغی دی عمل سرخ کارشو چی یو کال اغیی سلیمان اسلام جوندے گنا علاکہ خوپا تو نو فلما خر را ہر کل چی پریوتا بدن دا سلیمان اسلام دی چوئی حیات الانبیاء دا نور ہونگ تا پتن لگی دا کبرون کی دی نو دیکھ پس مکا بانو دی سنگو دیو لی بیا پریوتا چی تو آئی روح پکی جوندے دے دیو لی بیا پریوتا دے جوندے تھڑے پریوتا پیغمبرانو کدو پینزو سو پالوانان مرساقتی اگر دیگی فلما خر را هر کله چې پریوته سو بدن د سلیمان السلام تبین تل جنو کارک جناتو خلکو ته اندا خبره لو کان یو علم الغیب کچرو دی پویدون کې په غیب باندې مال بیو فی العذاب المبین دی په وخت نو تر کړه په عذاب رسوا کوم کی کې دی ته ورون بار پته لوي دی خو پات شو دی دا یو کال دی ولی رسوا کې تیر کو په غلامه کې د کای علم الغیب نو پوه شي په د دې آیت ته لاندې لیکي علما مبتیان وای څوک چې جنات علم غیب دا کافر په دې آیت باندې جنات علم غیب نه په خپل ځان ښکاره کړی چې موږ ته پته نشته دارنګه د اولیاو نه پیل مغیب سورته یونس وګورئ یو رسمه سپاره آیت نمبر 27 نه تیس اٹھائیس انتیس اتشتم یو کم درشم افغانستان کې خلک وایي مو پټای ته نه پیږو نو ما کله خیال شنو اټای سره اتشتم و اما کله مې خیال نشته نو یې مونږ ته ګران نه کړم پټای نه پیږو مې وې سبا 20 وانه بیا ټیک ده سبا 20 پر راځه کې ده ويعبدون من دون الله عبادت کوي مشرکان نه تمره ته 8 مونږ 27 نمبر ته ګورم مونږ ما دا بل راوړو نه آد نمبر 28 ويوم نحشر جميعا یا کارو چې غونډه وکړه خلک ټول په قیامت کې بیا به موږ هغه کسان ته اشرک شرک کړو مشرکان ته وایو مکانکم ادری په خپل ځای باندې انتم تاسو او شرکاو کوم ایسا ستاران ستاسو باباګان پیران ستاسو اتا به تر مده شوي وزیل نه بینم نو بیلتون به راغلو په میده کې بیلتون به داسې راشي الله به وایي د اولیاء تا چې تاسو ته جمع مونږ را مات کوي تاسو ته مونږ عبادت کوي نه وای نه لږ دا مه پرېږده لږ سورت فرقان ته راشي د اولیاء خبره وګورئ بس سور فرقان دې ته بیا راځو سور فرقان د اتلسمې سپارې اخرې مخ باندې د اولیاء لږ خبره هلته وګورئ نه آیت نمبر 18 اتلسم سور فرقان ویا معشرون یاد کوره چې غونډ به کې الله دا مشرکان وما هغه څوک یعبدون من دون الله چې دی به عبادت کوي بيد الله نه غفران فیقولون وای الله پیرانو ته انتم اضللتم عبادی تاسو ګمراه کړو زما بندګان پیر بابا تا کا کاتب تا تاسو چې ما رحمت کا تاسو چې ما سجده کا سجده کا تاسو چې ما ګیار یو کا انتم فیقول وای الله اولیاء تا انتم اضللتم عبادی اتا ته ګمرا کړو زما باندې ګان ها ولای چې دادي هم قد و ام هم ذلوا سبيل یا دې ګمرا د صحیح لار نه خپل نو قالوا وي په اوبويس اولیاء سبحانك پاک دې تعالی ما کان ام بغي لنا ندي مناسب مونږ لا نه تخدم دون کوم اولیاء چې نو سو بيستانه مددګاران الله څنګه مذکر خطه مو درامت کولی نو الله مونږ به څنګه چې مونږ را مدد کوي ولکن متاتم و اباهم لیکن تا پادر کرو دی مشرکانو تا اپلاران دی تا تردی چی پری خود قرآن دی قرآن نو ویلے تا والا پایدی ورکو لی خدا پاکنو وکانو قامان بورا نو دا آغا خبرا پیران باتی جدا شی نو دی با دلتا وی فضایل نا بینام نو بلتون برالیمو پا میده دی که فضایل نا بینام نو بلتون برالیمو پا دی پا میده دی پیرانو ادو موردانو که وقال شرکام اوئی اغی سارا اتاداران دے اغی پیران دے ما کنتم ایانا تابدون نوی تاز زمانگا عبادت کرن کی زنگ پہ زنگ پہ وینا زنگ عبادت کتا تو کڑا دے من خنو ویل چی زنگ عبادت تو کئی تا کئی ہوں کتابون لکھلی پیر بابا کتابون دی تصرت الابرار و اشرار اغوائی چاچ دے ولی پنن بانی چرک چور گوڑے گڑ پیسا یا دیگ یا شی وک علالک شی سروے فذابه مشرکون لا لا لهم کی مشرک دے والمذبوحه میتاتن اغه د بشی شی مردار وم راتو با نه خد په طلاق په سړی باندې اخو دا وای شیخ عبد القادر جیلانی وای اخو دا لیکلی په کتابونو کې یا طالب الاشیاء من غیره ما تعتلن الفتح الربانی کی پا وہ مسا پکی دی کی عربائی کے لئے پردو کی ترجمہ مشتا الفتح الربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب دے رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ قبر رہنگان ڈاکی دولیہو وی یا تالو اشیائی من غیرہی او غختن کے دشیانو دا اللہ ہم بغیر دبل چانا ما انتا عاقلون پتا کیا کلی جس ساروے حال شن لیتا فی خزائن اللہ دا سششتی جا اللہ پا خزانوں کی بنی الله خپل ویم من شان الا ان عندنا خزائن سورتي حجر کې نشته شی مخزانی ما څخه دی الله تعالی پرې بل نه غواړي. دارنګ غوي شیخ عبد القادر جیلانی غوي سوي سر کې جمله یې راشه، یا فقیر الخلق یا مشرکان بهم، یا فقیر الخلق یا مشرکان بهم، اے خلق ته محتاج الله سره شرکان جوړ کړی دي. احذر ان یاتیک الموت، ویریږه دا پس ربانی کې دام ده. احذر ان یاتیک الموت، ویریږه دا اورنه چې مرګ به تراشي. وانت علی ما انت فی، ته ودي شرکیات کوپرته مانګرو مان لرو ما ته الله او لروح کباب او الله واسه روح ته دروازه جنت کولاونه کی ولا اندر لها ساد روح ته په نظر رحمت مون ګوري. لانه غضبان علی کل مشرک، دغه چې الله غصه دی هر مشرک ته. مشرک چاته وي؟ شیخ سے به معنا کوي معتمدین علی غیره، مشرک څوک دی چې الله نه بغیر په بل چا اعتماد راځي؟ ما مشکل وشاده تا دی دا دغه پتوره ګوري. د شیخ عبد القادر جیلانی دی ته بڑا جوان وي. دارنگی داغ کتاب دے سپن مرکت اس کے مدک پتر آبان کوئی اغلی کی کلو ما تاتا مدو آلے ہیں ار اچش تا پی اعتماد را آگے چیز آز ماجد پورا کولشی پوہو الہو کا غصہ الہ دے و کلو شن تخابو منو تر جو ار شیچ تتی یری گیا تتی نتمکی غائبانا پوہو الہو کا غصہ الہ دے تو تا الہ کتو تا الہ نو ایمو تو تو ولی خدا تاو تا الہ ہوئی بیاوائی ایہ کلشن و تخابن و ترجو فو الہو کا اوائی قل اللہ اکبر فی قلب کا الف مرہ و مرتن بی لسان کا زردل پڑکی اللہ اکبر و چڑھے سپا شید شرک پخلی و دلو آیا بیایر شمختار شیری گی اما تا صحیح اته تا کې هيا نشته دا ګور دا علما دي ښه تا ته مونږ دا ګوره دا نو چې بد دا مونږ دا با جوړ نه راغلي دې ټول ته یادی دار تا اما تا صحیح اته کې هيا نشته تا ته هيا نه کې ان تقول ته په خله باندې لا اله الا الله وفي قلبك الف معبود غيره په خپل کې زر معبودین نیولې دي پڑے کی دیا دور چی دا مشکل کشا دادا تا دا ظالما پخلی لا الہ الا اللہ وائے اپڑے کی بیادا نیو دا مشکل کشا دادا تا دا غوست ہے دا غا مصیبت تے پدی ملکے نو شرک فی العلم چی پسی پت دا علم کے اللہ سر یو دائی کیا سوکا دا پرختونا منگا نپی دا علم غیب اکڑا پا جامع دارنگ دا پیغمبران نو شوا دا جنات نو شو اداولی او نو شو اوس یو پیغمبر باندې لګ نور پرې دی اچه د پیغمبران سردار دی چې هغه نبی علیہ السلام اها د شرک رښتیا اصول د تم بیان دي اصول رد کوي په قران کې لګه غوري د شرک اصول چې رد کوي د سورته انعام غوري آیت نمبر 59 پار نمبر وو اومتی پارا آیت نمبر 59 یو کوم شوی ته وعندهم فاتو الغیب اولا تا چا بیان دا غیبو دی لا علموها الا هو نپوگی پی چا بیانو بانده ایسو کم الا هو بیدالانا یا نپوگی پی علم غیب بانده حاک زمین علم غیب توارو الا هو مگر دا اللہ یا اللہ دے دا لا الہ الا هو دا الہ مانے کر لا علموها وعندهم فاتو الغیب اللہ تا چاہ بیان دا غیب دی یعنی دیدہ کی استعارے کری دا یہ مثال پیش کرے دا تا گوئے کہ دا علم غیب مثال دا سے لکہ او سارے صندق کے اوشے بند کی ایتا یو تالے دو تالے ہو لگئی او سارے صندق نبا غشے سنگو باسی بل سڑے یا دی سڑے دا چاہ بی پا زور واقع لی یا دا غا تالا مات کیا صندق مات کی روبا باسی غشے تے دا اللہ صندق ماتو لشتو کا دا اللہ سوک چاہ بی غشے چاہ پا زور بانے مطلب ہے کہ علم غیب دا عقیدہ دا بالکل ناروا عقیدہ کہ بل علم غیب سا علم غیب اللہ پر خپل ذات کے بند کرے اس اچھا سا علم غیب نہیں چاہتے ہاں کم چې الله ضرورت دی مطابق الله پیغمبران ته بیا ورکي و غیر می غیب نه غیته ام باول غیب وای خام دا اصول بیانې چې می غیب دا ولې نشی کېده چې هغه الله پاک ځان ساتل بل څه نشته دا رنګ اصول د می غیب بیانې سورۃ یونس آیت نمبر 61 وګورئ 61 62 اصول د نبی می غیب سورۃ یونس وګورئ حالت کے پیغمبر وما تطلب منهم من قرآن انند ولیت دی قرآن نسلوستل ولا تعملون من عمل او تازنکو یو عمل دا عمل عملون یو عمل الا کننا لکم شهودا مگر منگ یوپو تاثبان موجود دا اللہ صفت دی اس توپی دون پی کلچتا شروع کو اتاس پر دی عمل کی ومی عدوبو اندر پکم مز قال ذراتین فی الارض ولا فی السماء ان پٹی کی در رفستانا پا مقدار در ذرے پزمہ کے انہ پاسمان کے ذرہ پی جنے تاچھ سارے پر دن پا کھوٹا کی انور داشت پا دروازہ لگی ایک نرے گنچاو دی ایک رنہ را دی پا ایک ذرات علو زکانا تاکھ تر ذرات ہوئی یہ ذرے سے ایسی دی دی بلا ذرات مونتا نخ کاری یعنی آغا شے چی کاری نا اللہ نا پٹ ندی دا اصول بیانی دل بغیب تو چوائے بابا المغیب دا ختم دا پتا نا ہم دا ذرات و تخکاری پا دنیا کے سور ذری دی اللہ تا دولی ذری معلومی سور ذری پا دنیا کی دی پا ربون کربون دی وما عدوان ربکا ممی قال دراتینا آن پٹی کی درفستانا پا مقدار درائی پس مکی والا پس امان پاس مان کی والا اس غرہ منزار کا آن وڑا دی زرین وڑا اگا ایٹم چوتا سوئی والا اکبر آن غر دی زرین مگر پہلم دا اللہ کی اخکارہ دا اللہ دے لیم تابیر کتاب ترکرے مگر اللہ تا معلومی دا پیل لغیم اصول بیان کرو دارنگی 25-24 پارے وارو گوری سورت حامیم سجدہ اصول دنہ پی دل میں غیر پچی اسے پارے ڈنبے آیا تھا او دا قرآن مجمع نوی راگا سے ناپانی دا سیدھا ہے نخطیہ بسا ذر راو دیمنا الیہی رد دو علم السا اللہ تا پس کولشی علم دا قیامت کسو گا جی قیامت بکری نوی اللہ تا پتا دا لکا حدیث کرا دی حدیث دا احسان چوتا دا بخاری رنبی حدیث تے چی جبریل السلام راگا لے دے پس شکل انسان کے نبی اسلام نتا پس چی مل ایمان مل ایمان مل اسلام مل احسان یو تا پوز ریجی مت سا نبی اسلام مطوئی مل مسئول عنا بی عالم سائلی تچی انتا پوز کی اگر نرے پوستن چیتے نہیں پویا سلتا ہوئی الیو ردو علم سا دی اللہ تا ہو پس کولشی علم دی قیامت قیامت بکلی اللہ تا پتا وما تحضو من سمراتین انرہو دی یو میوا من اکمامی دا گنچی داغینا دا گل داغینا وما تفعون سا انا بار کئی یو زنانا یو بچی لا ولا تدو نکی دی دی لا اللہ بیلی مگر پہلیم دا اللہ کیوی چی دا با نر بی کم آدھا بھئی دا با نیکی کبت بھئی دا عمر بس ہو رہی دے با علیمی کدے با جاہلی بعد غر روی انٹر اس پیدا کم پتا ہوئی لگی غصوت ہوئی انٹر ساؤنڈ کو بعد پتا ہوئی لگی چالک دا کجی نہیں مگا کی یقینی نہیں خدا کہا پتا لیکن دا پتا لگوش دے بسور امود جوان دے آدے بانے کی کبات بھائی دا ابو جہل بھائی کبھا کر بھائی پشان بھائی ویوما نو دا تا تے دا قانون بیان کو چھ صرف اللہ یعنی پار سبان پوا دے دارنگے سورت نمل گو رکھتا سو نلسا ما پارا شل ما پارا آد نمبر 65 اصول د دنه پیدل مغم قل وا پیغمبره وا ذ ما محبوبه لا علم من في سماوات الارض الغيب لا علم نپويږي اوسه پزما اسمانو کې پزما کې الغيب فقيب باندې اسمان کې سوق دي فرښتې پزما کې سوق دي انسانان نور روانه ته پرې وباسه انسانانو کې سوق پیغمبران دي کنه اولیاء دي جنات دي کنه نو الله وایي وا پیغمبره اعلان وکړه چې لا علم نپويږي من آتو فی سماج پاسمانو کی وال آر پاسمانو کی الغیب فقیبان الا اللہ مگر یو اللہ پوئیگی بس وما چورونا توائی دی آلم غیب پاگا پری دا آمڑی وما چورونا نپوئیگی دا آمڑی ایا نباوتون چی کلا پورتا کولیش دا قبرونی تا زان پتا نیشتے نو زانو تا پتا نیشتے نو بل دا بلنا بس خبر شی تانا بس خبر شی دا اصول دا نپی دل مغیب بیانیگی بیان شو اوس منگا فردن فردن دیو پا دی نپی دل مغیب بان پورو صورت راغلے دے صورت یوسف خام چی پا آئے کی یوسف علیہ السلام رکھ شوے دے رونو بوتل کوئی تے غردو پلار پیغمبر دے دا پلار پلار پیغمبر دے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم عزتمن دی عزتمن زیه دی سو عزتمن واسه دی عزتمن کڑواسه یوسف علیہ السلام اکوی تا غردوله شو دی یعقوب علیہ السلام دی پیغمبرانو دی پلارم پیغمبر نیکم پیغمبر دی اسحاق علیہ السلام و ابراهیم علیہ السلام اگر تا پتن لگی جدو ما بچه کوی که پرو دری رواتی پرو تو نو که آغا علم الغیب نو اگر با طلب راوسته بیو کنا بیا چی قافلی والا ایسه دی مصر تی بوتر دی حال تی خرس کرده سلویخ کالا تا که بیا بادشاہ شوم دی یعقوب علیہ السلام تا پتن لگی اگر تا پتن لگی دست و بیاد از عینها من الحزن سترگی ور پر سپینیشی و این پسور یوسف که براش انشاءاللہ نوالی سپینیشی و تا پتن لگی دا ای یوسف علیہ السلام دم پتن لگی چیز ما پلار ما پتر رون شویده رونی چی را اغلی دیو تی حال ویده بیا خبر شویده تفصیل با انشاءاللہ سور یوسف که بیا گونه تاسو قرآن دا کل دا شنٹی که دا خلکو دا علم غیب چی دا دروازه دا شرک ذکر که سر چی شرک اولی علم الغیب گونی وی زمان ده حال نخبر داد دروازه ده باب و شرک ده شرک دروازه نو چی علم الغیب اومنی نو دویم نورو یرک که دیش اللہ سے اختیار مور کری نو تصرفون رسا بی که اول مشکل کشا خوده ده اتا خوده نو چی ده اومنی بیاو تاوی رامرد شی رامرد شی لوی دوان رامرد شی دو بغداد شان میرانا رامرد شی لوی بابا رامرد شی نو بیای داغ ندرو نیازم کئی نو ټول شرکونه چې په دې وخت د نن شي ایو دې نو دا شرک د قران کریم دا شرک ډیر سخت سخته سره خط رد کوي شرک په علم دا که په دې د نن کې مشرک اوس د پیغمبرانو سردار د نبی اسلام نه بسوک لوی په انسانانو کې دا هغه نه په لږه فردن کیږي ښه ګوره وته سورت انعام وګورئ اومه سپاره آیت نمبر 51 انعام په چارده کې 51 ده خو موږ نه اوس ذهن هغه شان دی 50 دی او 50 قل ورکم دا عقیدې بیان دا قل وای ته خپله وایه چې دې شک پاتې شي قل وا پیغمبره لا قل لكم عندي خزان الله تنام تاتا تاسو ما سا خزانه د الله دي انده دا تاګ نج بخښتم مخلوق له نبی ته موثق غوتل دا تاګ نج بخښ سوق جوړه تو کې غوتل دم جوړ ک وا پیغمبر وا دي خلق ته اعلان کړ دي خلق ته چې لا قل لكم تنام تاتا عندي خزان الله چې ما ته خزانه د الله دي ولا عالم الغيب اذن نو په غيب باندې بس عالم الغيب نه ولا اقول لكم اني مالك هذا نعم تاسو چې دې ما پرخت دا نو ما دغه پرخت نه مې انسان ما دا رنګ دې په صورتو غوري صورت عرب نهمه سفاره آد نمبر 187 یو سلواتیا تلدم قل دے عقیدہ دا کنا قل اوائے پیغمبر لا املک لنفسی نفعان دا وقدار دا پاردق پل دان دا فائدی رسول ولا ضرن نقصان دفع کولو الا ما شاء اللہ لیکن اگر چا اللہ غواری فائدہ راکی نقصان دفع کی پیغمبر وی زدان لفائدہ نقصان نشمر کولے نقصان دفع کول نشم اب یا وی ولو کنتو عالم الغیبہ اکو چرویده پوه پا پتو بانی پا غیبه بانی لست اکثرتو مل خیر خام خام ما با دیر کرو زان لخیر تشی پایده می مکولی وما ما تنیسو اما تا با نور تلی استکلیف نو سی بیانو چه زان لدی موارنی بیاسی جواب این انا الا نذیرون بشیر نیم زمگر یار ارکن که نمانون کتا پس دو بیان او بشیر دیر اور کن که خوش خبری اور کن که بند کتا پس دو بیان آقام لچی ایمان راوڑی پوش بے داره دی پر صورتو گره صورت انفال آگی که گره آد نبری کاتر نبی دون غیب نبی اسلام نا فردن آد نبر اکاسر نهم اسی پارا لسم اسی پارا آد نبر ساٹھو خان اکاسٹھ واحد لهم ما استطعتم او تیارے او کئی د پار د کا پیرانو ما استطعتم سورچ استا طاقت رسی گی من قوتنا د طاقت نے د مٹھو نا و میر باطل خیل د تڑول دا تن آد نور ساٹھو سکسٹی شپیتا واحد لهم او تیارے او کئی د پار د مشرکانو مستطاعتم سورچ استاسو وست رسی کی من قوتن دا طاقتنا امیر باطل خیلی او ترول دا سنونا لکاو که با سنونا دا سنونا که تنکونا چی دی تو ری بونا بیا دو اللہ یا رو بیتاس پر تیاری بان دشمنان دا اللہ و آدو کم دشمنان استاسو و آخرین ای رو بیتاس نور خط نور دشمنان من دونم چه سیوار دیم و موجودون دیم لا تعلمونهم تعلمون صفت سیغه دا سشی دا دا جمع لا تعلمونهم تاسو نپیجن ایخ پل دشمنان تعلمونه که نبی اسلام موجود ده کنرون بیغ مخاطب دا قرآن سوک ده مخاطب نبی اسلام ده لا تعلمونهم تاسو نپیجن ایخ پل دشمنان نو اللہ وی عالمهم اللہ پیجنی دشمنان ستاسو دارنگی دی پسی صورت صورتی توبہ و گوری ایک سو ایک نمبر آت ایکی خصوصا دی نبی اسلام نبی اسلام غیب بیا کئی غدا لا تعلمون نوی بیا آت نمبر یو سل یو پار نمبر یو اللہ سما ومن آل المدینہ تی اباد مدینی والا ونا مردو علا ومن من خولکم ابادا چانا حولکم چی چار چا پیر استاز ندی من العراب دا دیہاتیان بند چانا منافقون منافقان دی سور توبہ آد نمبر ایک سو ایک پار نمبر گیارہ ومن من خولکم العراب اباز آچان چار چار پر سر من عراب دے آتیانا بند چانا منافقون منافقان دی ومن اہل المدینہ تے اباز مدینی والا منافقان دی مردو علا نفاق دیر سخت دی منافقات کی لا تعلمم دیتا گورا سا لا تعلمم تن پی جانی دی مدینی منافقان نو علم غیبو نبی اسلام لا تعلمون وی دلتے خاص نبی اسلام کو لا تعلمم تن پیجن دا مدینه منافقان سوک بی نحنو نعلمو منگا پیجنو دی سنو عز دیو مر رتین زر شزابر بریتا دو دلا سوکو دنیا کے آخرت کے نو دنیا کو اٹھول تندہ ملاو شو سین پر تاکید دے نو مر رتین دینا مراد دا قبر نو قبر کو خاماشتے دا قبر عذاب دین ثابتی گی خام خاص زابر بریتا دو دل یو دل قبر کے یو دل آخرت کے سو مر رت دونا پا عذاب عظیم دارنگی نبی دل مغیب دل نبی علیہ السلام نا تی پر صورت اگر صورت یونس آیت نمبر بیس اگر شلم قرآن خدا نن ټول په نن راوړ ټول تقریبا ټول ويقولون وای مشرکان لولا انزل عليه آیات من ربه ولنازل نشر في پیغمبر اسلام باندې یو معجزه در رب دنا فقل وانما الغيب لله انما الآيات لله خو نه وایي که نه انما الغيب لله یقینا علم د غیب الله اعلی دی دی ته وایي ایک تیر سے دو شکار کھیلنا ایک تیر سے دو شکار کھیلنا یو ڈز بانے دو مرغی وشتل اگئی وہی اگئی مطالبہ گئی مونگ تو معجزہ خیر نبی اسلام وہی معجزہ فریدا ظالم الغیب نیم نو اول علم غیب دے دا تصرف خروس تو دے ظالم الغیب بین ما بیا تصرف دقہ کڑو کنا دا وکڑ دو سر عالم الغیب نیم نو پدے صحابہ کے یودلی سکانو عملہ اکڑا د دغه ورو دی د غوبلون ورو دی غوبل د غنم چوری بل شي اوس خو تریشر دی مخې به غوبل کول د پاسه به غویان د شن ګردول بیا به دول پاسه امګو کې څنګه درې خاخه تا لیدلې دي درې خاخه پای به سل زول اوا تا نو بوس به پر پر اوتل دانه ول پر پر اوته د غرو د کې سکان هم لو کړه اعلان شو سکان هم لو کړه چا مقابله تیار شي نو غریبانو کور ته وسط له زمیدار چې توري راواغس راواخلیا چړي راواغله ادا خو ټوپک خوی نه اسانګه وسخه دو ګرد د هغې چړي دا لاس کې وګرددتر دیواله تقریبا نیم ګرد د هغې هغه مخې د هغه درې خو داسې تیری وي لکه د چړي په شانتې نو چې سیک به راته هغه ته به کرپانو دور راسې د دې لاس عمره نو ده ته نه رسېده ادې چې په دې ور په خېټه کې نو درې سوډه پکې جوړ شو کولمې ورته قطره پرېوتې نو چې یو سوی واله چې وکتل یو باغو باغو په پټانو کول عجیب وسته غزار ایک کران دی او مورې تری پڑھان دی غزار یو کې مورې بدر کې دری جوړی نو قران کریم مشرک کې دری مورې جوړی هغه مطالبه کوي دا تصرف اجواب را دی تصرف خبره د عالم الغیب نه دری مورې په مشرک کې جوړ کړي و شه دا قران کمال دی سو د قران نیول یقین سي تاسو په شرک پوی دی نه شي ان په توحید پوی دی شي دارنګ دې په سورت دی هود وګور یو سورت دوامه چې اندازه مو شي چې سور غلا تا نه کړې مولیانو سور غلا سور په دوکه کې پریخي ظالمانو تبا کړی یې که قران بیان کړ ولی به خلق باباګان ولی به پیران ته پخپو کې پراتو آد نمبر 49 یو کم پاندوسم ستاسو جبک 49 وتوي د نوح علیہ السلام واقع تفصیلی بیان کی داغد قوم دا تباہے داغد خد داغد بچی دا تباہے تفصیلی واقع تردے پورے نو دی رائے پہ بیا میخ لگئی تل کا من امبال غیبی دا واقع چھ بیان چھو نوح علیہ السلام دا تباہے داغد قوم داغد بچی داود اخبار یو دا علم غیب یو دا امبال غیب دیکھ فرق دے امبال غیب چھ اللہ چاہ خبر ورکی لکا اس مثلا تا ته ما د خبر درک ته پوه شوې پی او دلته نه ته په دغه لار کې سوشو ما ته پته نشته زما لپاره علم غیب دی اوس یو کس راغی ما ته چې دې لار کې داسې دوه کسان جګړو یو یو یو خوب کبل اوس دا د غیب نه ووته چې ما ته راغی خبر اوس که هغه ما ته غوږ کې ویل تا ته وایم چې داسان شو تا به وهیده خو استاد ته علم غیب دی الان الغیبی چا ته نشته پیران دا دوکې ورکوي اکثر خپل یو کارو کې په بل یو پیرونو خپل یو مرید لی نغار کړه کوزا تاسو کوزه پیژنئ د خټې به وه کولالانو به جوړوله په جوماتونو کې به پرتې وې زموږ د کلي ددی د امام کشر امام نو هغه ته شک و نو هغه چې به اودس کو نه به لګیا نو امامتی به وشو هغه به لا لګیا او خوله کې به ګوتې وولې ټیک تیار به خولې نه ایسته شانتې لږه چې لامبل به نو هلته څه شل کوزې وې نو هغه شل وړه به ځان ته ډکې کړې لکه عام خلکو به څلور کوزې ډکول ځان ته ادرې هغه به شل ډکې کړې چې څوک به بیا به هغه دنګ چې څوک به راغی کش کش به واره هغه ته به لا پلان کیا راشه ما ته دا پنځه شپه کوزې نور ډکې کا نو دی د چم یو کاکا او خان مولا کاکا جولاګان خو جولاګان لږ سادهګان دي یو ځل مې چاوي ما جولاګان سادهګان نو ما ته بیا کمال راته وي دغه پلان کړه تا خبره کړه دا خپله جولا ما خیر جولا خو دا دلته سپک کړی دی انګریزانو حالانکه دا خو دغه دی دا خو انجینیرنګ دی په انګریزانو په وطن کې دې خلکو لوی نایي دلته نایي خلکو سپکړی لنګې دا انجینیرنګ دی دا انجینیر دی د ویښتو سمولو دا ته ته خپل ویښته سم کړه نه هلته به کاګواګ کې نایي دل څنګ په یو پنځه منټه کې نو زه نایي نه وم چاته ما ته سپک لپس ښکاري زه دا دا هیر ډریسر چې کوم دی هیر ډریسر باندې خوش دغې که نه خیر دې ملک سپک کړي دي خلکو نو جولا خو اوچت شی دی کپڑے جوړي خلکو دا خو لږ سادګانې دي نو هغه راغلی نو ته هغه چې وکتو کاکا مې ها ویرای دا یو څوک کوزې راته ډکې کړه هغه ته ډکې کړې کوزې پنځه شپږ الله سر تور چې راونه مولوي صاحب په ځان بیا هم شکي وو هغه ته کاکا ها ویده به پاک شی ما سوامې مولوي صاحب نو شل خو تا ځان ته ډکې کړې وې شپږ زمانو که که شپږویشتو کسانو سره دا کار کړی وي نو بیا پاک شوی او که دیر شو تر کړی بیا پلیت ویده تا ما ته کنځل کنځل مې نه دي کړې مولوي صاحب وایي ستا شک مې لرکو وی چې ته په شپږویشتو بو کوزو هم نه پاکې دا خو مطلب چې تا سره ډېرو خلکو روانې کړی دی نو یو خو دا ده نبی یو یو د علم غیب یو د خبر د غیبو تلکه من انباء الغیب دا واقع د نوح علیه السلام چې بیان شو تفصیلي د هغه د ښځې د ډوبېدو د هغه د بچي د ډوبېدو د هغه د قوم د ډوبېدو من انباء الغیب دا و دا اخبار د غیب نوح نوح هایلک وایو کړه موږ دې تا ته نو که نبی السلام عالم الغیب وحی وتتله کول ته پته د مخکې نه کړه ما کنت اوګور اوته می خوې ما کنت تعلم وا نوی ته چې پویده په ته پویده په واقع انت ته ولا قوم کنستا امته من قبل هذا مقد قران ته پته وا چې قران اوس نن ته پته لګیږي کنه ته پته دی نو دې ته امبال غیب دا علم غیب نه دی فاصبر ان العاقبه للمتقين دارنګ صورتي آل عمران وګوري آیت نمبر 44 سلور سلوی پدې کې چې کله د عیسی علیه السلام د نیا د عیسی علیه السلام د مور د عیسی علیه السلام د پیدایش واقع تفصیلی بیان کی نو آیت نمبر 44 کې بیا میخ لګی ذالک من انباء الغیب دا واقع دی د عیسی علیه السلام د نیا د عیسی علیه السلام د مور د عیسی علیه السلام د پیدایش من انباء الغیب دا د اخبار د غیبونه نوخی هیلیک دا بیان کوم تا ته وحی مې کړ تا ته وما كنت لديهم نه وي تاغي سره موجود اذ يلقون اقلامهم کل چې غردول خپل قلمونه په اوبو کې دریاب کې چې ایوم یک پر مریم چې کوم یو با دی مارشی د مریم بی مریم چې پیدا شه نو دې مور خدا منخ تکړی وه دی وی چې زما زیه وشي زه به دین ته وقف کوم اجینه پیدا شه دا یا الله دا خو فلم وضعتها قال ربي اني وضعت انثى والله اعلم بما وضعت الله ما تفتى وليس الذكر قال انثى هم دي صورت کی دي دا تفصیل به وګوري به خوږی خوږی کیسی دي مزیدار خود توحید نټه کی تو دي توحید پکې دي خو مزیدار نو بیا هغه چې را دا جنې دي ته وی ودا ما مدخته کړی نو یو د پیغمبر نو سوګه د عمران پیغمبرو ک پیغمبرانو ولی خو کنه د استادانو مشرو یو وی زه بل وی زه بل وی بل وی زه بل وی ما نو دا ذکریا علی السلام دا دی سو کوئی د ماسی خو د مغ د ماسی او تر وای اسو کوئی دا یو خو د دی بیماریم خور په واده یعنی یان دای دغه محرم یو نو چې ټول یو وی زه به کوم به زه نو بیا الله پاک دی ته کوم کو چې تا د خپل کلمونو چې کوم باندې تورات لیکي دا په دغه کې واچ په دې نیر کې چې کوم یو کلام ادری د پوبو کې نو اکا و زیمواری نو د ذکریا علیه السلام کلام ادری دا بیان کوي ذالک من انباء الغیب دا واقع د یوسف د یوسف بی مریم دغه د مور دغه د نیا د عیسی سره د پیدایش من انباء الغیب دا د اخبار د خبرون د غیبونو نو خیلک و یو کرم دې تا ته او ما كنت لدیم انا ویته دې سره موجود دې لقون اقلامم کل چې غردول خپل قلمونه په دریاب کې چې ایوم یک پر مریم چې کوم یو بازی موار شي د مریم و ما كنت لدیم دې اختصاصی مونږ نه تیسا موجود کل چې ای باس مو ویسا کول یو ویزه به خپل بل ویزه به لوی بل ویزه نو دا ما ته ته بیان کړ الله تعالی من غیب نه وی نو نه پیل المغیب په دې باندې پوره ته پوره صورتونه صورت یوسف دې پوره صورت صورت نمل دې په هغه کې پای کې دوه واقعات بیان نه یو د موسی علیه السلام چې ګوره موسی علیه السلام د خپل لاټه نه خبر دي شو بل د سلیمان علیه السلام چې سره دي چې پیغمبر هم دی د ټول دنیا بادشاه هم دی لیکن گو رغا ده خپل ده خبر نشو ده مملکت که دما مملکت که بادشایشتی ده سبا چه داغی خدا بادشانه حدود راغل ده حدود توی حدود و توی لگراو باسی داده بپوری چه خود دل در که سورت نمال آیت نمبر 19 نه وګورئ دا آیت نمبر 20 نه وتفقد الطير او ذری واخذا سليمان سام د مارغانو په یو میشن باندې تفصیل مخکې تیر شه په دې ځای کې وتفقد الطير په دې صورت کې او ذری واخذا سليمان سام د مارغانو فقال وی مالی سدی مالا ارل حدود چې نه وینم حدود حدود په نه موږ د مولا چرګه کوو مولام دے چرگم دے مولا دے پسر پٹکے دے کرکرا دغرا تاج دے او ادے چرگ د مولا تو کار کرے گورا کھانا اسم مالی سدی مالا لارا رول چنوی نمو دو ام کانن الغائبین یادے دے دے غیر آدرونا نو کہ یوسف پیغمبران علم الغیب پتا باتا چی اگا خو نیشتے کنا خو پتا باتا نیشتے علم الغیب خو ندی کنا نو بیاوائی لواز دے برنماز آمن شدید خام خواه سزا بار کم دتا سزا سخت سو کوئی چی داوی چی بانی با تیو باسم پا نوار بیو گردم اسو کوئی تنظیم نا بیو باسم سو کوئی بل سزا بار کم اول از باحنو یا خام خواه حلال با کم دلا اول یا تیانی بسلطانی مبین یا براتلو کی ماتا پا دلیل وادی ماتا باوائی چی والی غیر حاضر دے دیکی ادب ورکه استاسا چی خپل شاگرد حضیری اخلا او تپوس کو چرتا بی او شاگرد لهم پکار چې تپوس چې زی چې تپوس کې چې زما میتیاد کوم یا وبس کوم دا نه ده کړه غوی په شان پاسي او غوی په روان شي د تنظیم په شکر کې به تاسو دې دا کې تاسو د یو تنظیم به مکر کوم چې امیر نو خیر که بیا مانی نو ناغته بیا تاسو وای چې بنګزو په دغه ځای کې ودا جی سی بی اتا الله اجی سی بی په دغه ځای دغه نه بورجونه پل دی امیر دی ادی دا کې کوم دی دا کې محمد کمر دی انده وزان نه مکر نو چې کله پاتې دی ته اخر ته دو سبق کوم دی ته زموږ غوږو دا څه وته سي ادا ته دا پین دا څه توي ادی ته وي غټ ور نو که خیر خېټه ګډبړي نو بیا بدا څه کوي اګه نه نو اتیا تنکړي شیطان ته چې بل می ته دا څه کوتا خیر په خلی مو آیا نو زیبا دا ادب دی ښا نو په مکه غیر بعید نو درنګ تیر کړه حدود نه ډېر یا لږ وخت کې راغې فقال سلیمان سلام ته چېرته تللی وي دی چې راغې رښتیا نو ورته ملګرو چې هلکه ګوره سیب درته ډېر غوسه دی ویولې وی ویې چې دی به دله بل سزا سخت ورکوم یا بیا لاړ کړم وی بل سی ویلې بیا وی دلیل به دلیل راته خشتې نو ته راغلی دلیل پیش کوي په مکه غیر بعید نو درنګ تیر کړه دیو دو دو نه ډیر غیر بای دیر نه لک سات بات رای فقالا وی احاتو بی مالم توحید بی دا پوشی ما پاگا بانی یا سلیمان اسلام لم توحید بی چی تنی پویا پاگی بانده پیغمبر توی که پیر تا دی چی پیر تا دا پویا ما تنی پویا نه مرای دی و تا ما توی خیسا می کوال دا قدر خویی رشمانس که پیر مورید لطغار که کوزا خب منگ مولا سی پس لارم ویدار شب خوار که گتر لرخلا سکا زده شیدن اچه تلی ده موریدان رو که ده پیر که ناسا یه پوشی شده بیر آخره چه تایی ودی جی یه بس ری وی نه سشل خوش او شا تا تخکار شا وی پریده مرا چه دور تنگی که وی مرا اگه پلان که نه بیاو وی خوار که تنه کوزه پریواتان ما را نیوله خو بس لاس نو خواه ده مات شا نوی خواه پیر تا اگه پاز اگه سڑی را اگه اگه تا ده موریدان وی ته چرته لوی خور ته تلم وای الته سکول وای ته تلم نو وای ته کوزه تا نماز یو وی دا څنګه وی پیر ته راګر جوړ دا غټ را اخلاص ک نو یو خدا پیران دین سبا دل می غیب دا چې دا کفر د ګوره چې څوک بل دل می غیب صاحبم کافر کیږي کزان له صاحب کوم کافر دی اته ته پیر وای دا ګورو دود د سليمان ته توي احد تو د پوښېما پاغ ما لم توحید بی چې ته نه پوهې په هغې باندې اے پیغمبره وجئتک من سبا بنبی یقین راغلی یم تا ته د سبا خر نه په خبر یقیني سره دا د یو ځل شیخ القرآن ویلې نو اواز وکړه دا ډېر ګران اواز دی خلکو ته شاګرد ویل کو که تاسو کې څوک داسې چې دې په خلاف سنت کار باندې لیدلی ما نو ما ته ووایه یو ځل وی بیا وی بیا وی یو کس پاتې د هغه سترګې شنې وي نو شیخ رحمت الله علیه به د شاګردانو سره کله د مینې نه به ویلې څه نوم یې خو اغلی نوم یې خو شین کوړت مولا سترګې شنې وي هغه ودرېده شین کوړت مولا نو ودرې نو وایي وایه وایه شین کوړت مولا اغلی نو وایي وایه که نه لکه شین کوړت مولا هغه نه وي بیا وي ورته وي بیا ورته وایي شیخ القرآن وایي تا نه تپوس کوم زه لوی یم که سلیمان اسلام لوی دی وایي جی سلیمان اسلام وایي ته وړوکی که حدود دا د شیخ طریقه وه د پوهولو وایي ته وړوکی که حدود حدود خو سلیمان اسلام ته وایي چې زه پوهېږم ته نه نو ته ولې ما نه هرېږې وایي قسم په خدای که ما ته لیدلی وایي ودرېدې سره وایي ما یې چې وره چې ته به څه وایې ته به څه وایې نو سلیمان اسلام ورته وایي دی ورته وایي چې احد تو زه پوه شوی ما په هغه باندې چې ته نه پوهې په هغې د دې د لاندې تفسیر مدارک لیکي هغه وایي وایي په دې کې فیه بطلان الروافض په دې آیت کې د شیعګانو خبره د هغې بطلان دروغ ثابتېږي چې وایي چې امامان چې کوم دي د عالم الغیب دي نو امامان د پیغمبر اوچت دي څه پوه شم نو دا صورت پوره چې کوم دی په نفی المغیب باندې تقریبا په نفی المغیب باندې تفسیر وشه انشاءالله اوس به چوټي کو سبا به نفی تصرف باندې خبره کوو هم دعا وکړه چې الله په قرآن باندې پوه کړي موږ په عمل توفیق راکړي او اذان وکړي چې مونږ وکړو بیا وځئ.